dan denk ik ook bij mezelf van, oh, dat moet ik niet zeggen. En dan denk ik daarna van, jawel, wat boeit dat nou, weet je wel? Naast mensen met overgewicht worden mensen die in een rolstoel zitten ook beperkt door hun eigen lichaam. Programmamaker Eva Eickhout heeft het FFU-syndroom, waardoor ze kortere armen en benen heeft. Ze merkt dat haar rolstoel vaak jongens afschrikt tijdens het daten. Gelukkig kan ze daar tegenwoordig goed praten met de vriendinnen. Toen ik vroeger last had van mijn beperking, dat ik hem dan niet meer zo leuk vond, dan ging ik dat tegen niemand zeggen, want dat was mijn probleem en het is mijn beperking en ik wilde jou daar niet meer lastig vallen. Nou, en toen leerde ik, toen ik steeds ouder werd, gaandeweg, ook al met hulp van een psycholoog, en dat je dat best kan delen met mensen om je heen. En dat je het dan, zij kunnen het niet verhelpen, maar dan draag je het samen. En dan verlicht dat toch wel enigszins je verdriet of de pijn. Maar ze weten het in ieder geval, want anders zit je altijd zo. Ja, maar ik was bang dat mensen me dan zielig of zo zouden vinden. Dat wilde ik niet. Dus, nou goed, toen leerde ik eerst dat dan vertellen. En nou ja, toen kwam dit een keer naar voren met vriendinnen. En toen reageerden ze ook allemaal zo begripvol. En dat ze ook zeiden, ja, zeg maar goed, iedereen is er heilig van overtuigd. En ik ook nog wel hoor. Ik ga hem heus wel vinden. Maar het is wel anders als je even anders bent. De 21-jarige Lucas heeft het syndroom van Usher en deed mee aan het programma Je zal het maar hebben. Het syndroom van Usher zorgt ervoor dat je langzaam doof en blind wordt. Ondanks zijn diagnose probeert Lucas nog alles uit het leven te halen. Hij vertelt hoe hij ondanks zijn beperking toch nog kan surfen. Als ik mijn hoorapparaten uitdoe, dan hoor ik eigenlijk niks meer. Als jij hard tegen mij nu zou schreeuwen, dan hoor ik wel dat je wat zegt, maar niet wat je zegt. Kan je dan ook liplezen? Ja, zeker. Ja. Maar en op het strand gewoon lekker surfen? Ja, dat kan nog. Dat is dus wel een goed ding. Ja, dat is heerlijk. Meestal vind ik het heel spannend om mijn hoorapparaten uit te doen. Want dan ben ik enorm beperkt. Dan ben ik niet goed aangesloten op de normale wereld. Maar tijdens het surfen heb je je oren eigenlijk niet nodig. Je bent gewoon lekker bezig met jou, die surfplank en die golf. En dan vind ik het heerlijk om en je surfbubbel, absoluut. En dat is zo lekker om even niet je best te hoeven doen om mensen te verstaan. Ja. Dus zodra ik die dingen uit kan doen op de surfplank, dan zit ik echt in mijn eigen bubbel. Heerlijk. Er zijn veel mensen in Nederland die leven met een beperking. Soms is die zichtbaar voor mensen, maar vaak ook niet. Ondanks een beperking proberen veel mensen toch met een roze bril naar de toekomst te kijken. Nu ben ik heel benieuwd of jij wel eens beperkt wordt door je eigen lichaam. En hoe ga je daar dan mee om? Je kan je verhaal met mij delen door te bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Yeah. Chicago met Street Player op NPO Radio 1. Ja, er zijn veel mensen in Nederland die leven met een beperking. Soms is die zichtbaar voor mensen, maar vaak ook niet. Ondanks een beperking proberen veel mensen toch met een roze bril naar de toekomst te kijken. Nu ben ik heel benieuwd of jij ook wel eens beperkt wordt door je eigen lichaam. En hoe ga je daar dan mee om? En wellicht heb je iemand ook bij je in de buurt of familie. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Kun je daar met mensen over praten ook? Want ik kan me ook voorstellen dat... Dat ook iets met je doet. Je kan je verhaal met mij delen door te bellen naar 0800-1121... of appen via de NPO Radio 1-app. Wees welkom ook. Er is gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Mayo. Hi. Mai. Ik heb ook niet meer gesproken. Weet je waar ik nu zit? Nou, vertel. Ik zit in... als je goed hoort, hoor je op de achtergrond allemaal drommelgeluiden. Een drumgeluiden. En ik zit in de Pyreneeën. En in Zuid-Frankrijk. En daar heb je de Rainbow Gathering. Dat is een soort hippie-groep mensen. Oh. En er zijn mensen uit heel Europa aanwezig. Zo'n 3.000 à 4.000 mensen in de bossen. En die zitten allemaal in tentjes en in tipis en zo. En we eten in grote cirkels en zo. En er wordt prachtig gezongen. En dat is een geweldig evenement. En dat is één keer per jaar in een Europees land. En dit jaar in Frankrijk. Oh, wat bijzonder. Dat zit ongeveer op 1,5 kilometer van de Spaanse grens. Ja, ik denk, Mario, dat je dat heel erg leuk gevonden hebt om hier te zijn. Want er zijn ook heel veel jonge mensen en er wordt gejambeed en er wordt badjangmuziek gezongen in groepen en onder in tenten en zo, of buiten. En het is ongelooflijk. Alleen ja, 95% van de mensen zijn niet gevaccineerd. Oh. Dat weet je. Dat is wel heel jammer. Want je komt uit heel rond. Maar nu even over het onderwerp. Ja, want we hebben het over... Word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? Ja, ik heb zelf een hemianopsie. En wat houdt het in, hemianopsie? Dat betekent dat dat je bepaalde blindheid hebt in je ogen. Ik heb in de eerste kwart van beide ogen ben ik compleet blind. Oh, en de tweede kwart daaronder ben ik gedeeltelijk blind. En aan de rechterkant ben ik beide blind. Ik heb een herseninfarct heb ik gehad achter mijn hoofd. Veel mensen hebben dat aan de voorkant. En dan is bijvoorbeeld één kant van hun lichaam volledig verlamd. Mm-hmm. En dan is het ingeslagen op mijn ogen. Waarbij ik, ik kan maar 55% zien. En dat is, Hoe ga je ermee om, Mark? Want het is best wel vervelend. Ja, dat klopt. Ik moet gewoon heel erg opletten. Dus als ik loop, bijvoorbeeld, dan moet ik goed opletten dat ik niet tegen mensen aanbots. En dat je bent constant met je rechterhand aan het kijken. En als je bijvoorbeeld in het verkeer zit, want ik mag gelukkig auto rijden. Wanneer zou je dus niet meer mogen rijden? Want je zou denken dat als je al 45% blind bent, dat je dan eigenlijk al niet meer... Als er aan alle kanten van alles aan de hand is. Bijvoorbeeld, ik heb het gelukkig in het eerste kwart bijvoorbeeld. Dus in de bovenkant, aan de linkerbovenkant. Maar als ik het aan de rechterbovenkant had gehad, dan had ik niet meer auto kunnen rijden. Nee, absoluut niet meer. Het was levensgevaarlijk geweest. Maar nu, omdat ik het aan de linkerkant heb, en ook in Nederland dat we dus rechts rijden, dan is het... als we dan inhalen, dan moeten we naar de linkerkant. Bijvoorbeeld in Engeland zou ik niet door auto rijden. Hmm. In Amerika ook niet. Dat zou ik erg eng vinden. Maar hier gaat het erg goed. En dus mag ik afkloppen. Dus... Dat is, maar Mark, je zegt je bent dus nu dan 45% blind. Dat komt omdat je vijf of acht jaar geleden ergens tussenin een herseninfarct heb gehad, zeg maar. Ja. Hoe was dat voor jou toen je besefte dat je steeds minder zag? Want ik kan me voorstellen dat dat best wel moeilijk is om het een plekje te geven. Ja, het was eerst een heel erg raar gevoel. Ik heb het eerste jaar heb ik ook niet mogen auto rijden. Ik heb eerst een tijd in het ziekenhuis gelegen, een week of 3, 4. En ze hebben dus, ze ontdekten via een MRI, hebben ze dus foto's moeten maken van mijn lichaam. En ze hebben dat ontdekt. Eerst dachten ze dat het, dat was wel heel eng. Eerst hebben ze met foto's gekeken en toen zeiden ze, we gaan een MRI maken. En ze dachten eerst dat ik een tumor had. Maar toen zagen ze dat ik een herseninfarct heb gehad. Want ze zagen op het achterhoofd een plek en ze wisten wel waarvan. Mm-hmm. Of nou ja, van, dat weten ze het niet, maar ze hebben dat zo geconstateerd. Dus daardoor is het gelukkig geen tumor, want anders was ik hier nu misschien niet meer geweest. Maar dat was voor mij een enorme klap in mijn gezicht natuurlijk. Want ja, en toen zei ze van, nou, je zicht krijg je wel wat terug. Eerst was een heel hoop gewiebel in mijn hoofd. En toen is dat verdwenen, en sterretjes en toestanden. En nu, ja, nu moet je er gewoon meer leren leven en ja, verder gaan. Het leven gaat gewoon verder. Maar hoe heb, hoe heb je dat voor jezelf kunnen accepteren? Nou ja, opeens moet je het gewoon loslaten en gewoon accepteren. Het is gewoon, je gaat nu anders naar het leven kijken. En hoe kijk je dan anders naar het leven, Mark? Nou, ik kijk nu anders naar het leven, dus hoe uit dat zich? Dat uitzicht door gewoon te accepteren dat dat er gewoon is. Kijk, ik ben oud, ik ben al 63. Dus sommige mensen kunnen bijvoorbeeld opeens minder lopen. Dat ze als je oud wordt, is het opstaan wat moeilijker natuurlijk. En het lopen. En hoe ouder je wordt, hoe meer dat wordt natuurlijk voor ouderen. En dat is gewoon zo. En dus dat heb ik nu met kijken en met zien. Maar ik accepteer het. Het is er gewoon. En ik moet er gewoon mee doorgaan. Het leven gaat gewoon verder. En dat is dat, en daarom zie ik dus, het leven is nou eventjes een beetje anders. En nu, dus daarom kan ik het gewoon, kan ik mee zijn. Dus je hebt je kan er best wel positief mee omgaan nu ook. Absoluut. Ben je ook hoe zeg je dat? Ben je ook andere keuzes gaan maken in het leven? Hierdoor? Ja, ik heb bijvoorbeeld, op een gegeven moment had ik eerst een camper. En met zo'n dus groot breed gerol. Ik ben overgegaan naar een Volkswagenbus, verlengd. Dat is een bestelbus. En daar een kampeerbus van gemaakt. Ik had eerst een prachtig motor camper. Maar een kampeerbus is smaller. Durf ik meer op de weg te rijden. Dus ik heb dingen moeten aanpassen. Ik vond het jammer natuurlijk van die heerlijke camper af te zijn. Ja, vond ik echt jammer. Ik had graag door willen gaan met de camper, maar ik durfde niet meer op die weg. Want je neemt bijna zo'n hele breed van zo'n wegvlak in besluit. En dat doe je met neem je een optie niet meer. Dan durf je dat niet meer. Dus ja, je moet dingen stoppen. Ook in het donker rijden probeer ik ook te vermijden. Want als ik bijvoorbeeld die gele lantaarn zie, nou, dan word ik helemaal gek. Mm. Dus ja, Je gaat er verstandig mee om, Mark. Ja, dankjewel. Maar dus ik hoop dat ik ga het nu ophangen, want ik vind het leuk om weer naar andere mensen te luisteren. Dankjewel, Mario. Ik vind het super fijn om weer in jouw programma te mogen zijn. Oh, en jij bedankt dat je dit met ons deelt. Ik kan me voorstellen dat het ook niet altijd even makkelijk is om hier met iemand over te moeten gaan praten. Nou, ik praat er rustig met anderen over. En ze vinden het allemaal, mijn ouders bijvoorbeeld, mijn familie, die vinden het allemaal fantastisch hoe ik doe. En dat ik zo positief tegenaan kijk. Ik kijk er zeker positief tegenaan. Ik was ook eerst eventjes wat te dik. En dan heb ik gewoon heb ik al misschien al eerder verteld, met die bleekcelderij ben ik aan de gang gegaan. Wat ik dan wel heb ik ontdekt, is misschien door mijn dikte, is het wel ontstaan. En daarom heb ik het flink aangepakt. Ik ben nu rond de 110. Ik was eerst 100 tegen 140 kilo. Mm. Dus ik heb het even flink aangepakt. En het gaat nu de goede kant op. Kijk. Dankjewel, Mark. Alsjeblieft. En geniet van je vakantie daar. In de Pyreneeën. Ja, zeker weten. Dankjewel. Hoi. De vraag is, word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? Nou ja, nu we het er toch over hebben. Ik heb zelf last van de hartritmestoornis. En dat uitte vaak vroeger dat ik last had van hartkloppingen. Een ongelooflijke pijnlijk en drukkend gevoel op de borst. Moest hier soms ook wel naar het ziekenhuis om te controleren. En je houdt er toch altijd een beetje rekening mee dat je in één keer pijn kan krijgen zo midden op de dag. Ik vind het heel leerzaam om dan met Mark te praten en om te kijken om dat altijd een beetje een positieve twist aan te kunnen geven ook. Word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam en hoe ga je er dan mee om? Misschien heb je er juist wel heel veel moeite mee. Dan ben je ook natuurlijk van harte welkom om dat met ons te delen. Je kan bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Zo heeft Tim van Donselaar geappt. Die zegt, goedemorgen, ik ben geboren met een congenitale hernia diafragmatica. Dat betekent dat er bij mijn geboorte een gat in mijn middenrif zat. Gevolg daarvan was dat mijn darmen in mijn borstkas zaten en mijn longen dus niet open konden. De doktoren hebben alles zo goed als kon hersteld, maar ik heb hierdoor wel minder longinhoud. Dat merk ik vooral met sporten, zoals wielrennen, hardlopen, voetbal enzovoort. En dat hou ik allemaal niet lang vol, terwijl ik het wel erg leuk vind om het te doen. Maar je leert ermee leven. Met mijn werk en mijn dagelijks leven heb ik er niet echt last van. Wel zit ik onder de operatielittekens op mijn buik en in mijn leven. In mijn liezen. Dankjewel, Tim van Donselaar en Astrid, ook via de app. Helaas word ik ook erg beperkt door om een normaal leven te leiden door migraine. Kijk, dat is inderdaad ook erg vervelend. Bijna wekelijks heb ik het hier 3 dagen last van en ben dan volledig lamgeslagen. Dan moet ik echt naar bed, tenzij mijn medicatie goed aanslaat. Migraine is een van de meest invaliderende ziektes, maar het wordt enorm onderschat en vaak afgedaan als hoofdpijn. Ik voel me vaak heel schuldig als ik weer een afspraak moet afzeggen. Groetjes en nog een mooie uitzending. Dankjewel ook, Astrid. Ik kan me voorstellen dat er altijd een enorme, ja, misschien een stigma, vooroordelen zijn, ook als het gaat over migraine. Bedankt ook voor het appen. Je kunt dus bellen ook via 0800-1121. Mijn vraag voor jou is, word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? En wat is het dan? Hoe uit dat zicht? 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Tomorrow, everything will be alright. But tomorrow's falling number, your number one by one. You wake up and you're dying. You don't even know what from. Well, they shot you point blank. You've been shot. You took what you were handed and left behind what was asked. But what they asked, baby, wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check. And on all the pretty little things that you can't ever have. And on all the promises that always end. Never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned and then you looked away. But just another stranger waiting to get thrown away. Point blank, right between the eyes. Oh, point blank, right between the pale eyes. You fell point blank, a shot straight through the heart. Yeah, point blank. You're twisted up to become just another part. Point Blank van Bruce Springsteen op NPO Radio 1. Ja, er zijn veel mensen in Nederland die leven met een beperking. Soms is die zichtbaar voor mensen, maar vaak ook niet. Ondanks een beperking proberen veel mensen toch met een rolsbril naar de toekomst te kijken. Nu ben ik heel benieuwd of jij ook wel eens beperkt wordt door je eigen lichaam. En hoe ga je daar dan mee om? Misschien ken je wel mensen in je omgeving. Hoe gaan zij daar dan mee om? Je kan je verhaal met me delen door te bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En ik las net al een appje voor. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb eigenlijk nog nooit van, hoe noem je dat? Congenitale hernia diafragmatica gehoord. Ja, ik kan het ook. Dat is een heel lastig woord. Het wordt vaak afgekort als CHD. Mm-hmm. Het praat even wat makkelijker. Ja, er worden ongeveer 60 kinderen per jaar mee geboren in Nederland. Dus wow. Het is wel redelijk zeldzaam. Yeah. Het houdt uiteindelijk eigenlijk gewoon in dat je geboren bent met een gat in je middenrif. Dat is een spier die eigenlijk net onder je borstkas zit. En dat is onder andere je scheidingswand tussen je buik en je borstkas. Mm-hmm. Ja, als er een gat in zit en het is in je buik nogal vol met organen, yeah, dan kunnen er wat dingen gaan verplaatsen. En dat was dan bij mij het geval. En dat hield het dan ook in dat je dan echt al van jongs af aan ook echt regelmatig geopereerd moest worden? Ja, klopt. Ja, ik heb heel veel in het ziekenhuis gelegen. Niet alleen daarvoor. Ik heb er ook daarbij nog heel veel andere kleine dingetjes en complicaties gehad. Maar door deze aandoening heb ik echt een litteken van de linkerkant van mijn buik tot aan de rechterkant van mijn buik. Jeetje. En dat zien mensen niet. Ik heb er in het dagelijks leven gelukkig niet heel veel last van. Maar een van de complicaties is dat mijn darmen dus in mijn borstkas gegroeid zaten. Okay. Waardoor mijn longen die open konden bij mijn geboorte. Jeetje. Ja. En uiteindelijk hebben de doktoren hebben dat wel weer allemaal netjes naar beneden weggewerkt. Het gat hebben ze dichtgemaakt met cortex. Het zit eigenlijk heel vaak in tenten, in regenjacks. Het schijnt erg sterk spul te zijn. Mijn hart is wel naar rechts gedrukt. Dus die zit rechts, maar die werkt gewoon. Alleen mijn longen die zijn wel redelijk beschadigd. Dus ik heb echt minder longinhoud dan een normaal persoon. Ja, normaal. Ja, hoe wil je dat noemen? Iemand zonder aandoening, zeg maar. Ja. Waardoor ik vooral bij het sporten, langdurig wielrennen of een hele wedstrijd voetballen. Dus een hele wedstrijd voetbal, dat is voor jou eigenlijk niet vol te houden? Nee. Nee. Nee. En hoe reageert de omgeving dan als je dit dan vertelt? Ik denk vooral aan mensen die het dan niet weten, want je familie en kennissen die zullen dat vanaf jongs af aan al mee van je mee hebben gekregen. Heb je het gevoel dat mensen het Ja, dus dat, is er nogal genoeg informatie over CHD, zeg maar? Ja, nee, mensen kennen het niet. Maar als ik het dan uitleg, dan begrijpen ze het wel. Het is op zich wel makkelijk uit te leggen. Met, je hebt een gat in je middenrif en daar kunnen dingen doorheen. En ze hebben het weer terug, alles weer teruggezet. Dus mensen, het is op zich wel makkelijk uit te leggen. Dus mensen begrijpen het ook wel. Mm-hmm. En die houden dan daar ook bijvoorbeeld wel rekening mee. En hoe doen ze dat? Waar houden ze dan bijvoorbeeld rekening mee? Bijvoorbeeld met het sporten. En met trainen die zorgden dat ik 20, 30 minuten voetbalde. En dat ik dan sowieso wel werd gewisseld. Wielrennen heb ik gedaan. Ik heb toen een paar jaar bij de jeugd gewielrend. Maar toen heb ik op twee, drie jaar dispensatie gehad. Dus ik met een lagere leeftijdsklasse mee reed. Mm-hmm. Maar zelfs dat was niet vol te houden. Dus toen op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. En in het zwembad, dan, als ik daar rondloop, dan kijken mensen je toch raar aan. Want je ziet toch allemaal grote littekens op je buik. Maar daar ben ik wel redelijk aan gewend. Dus zo'n zwembad, vooral in de zomer, dan kijken mensen je dus een beetje gek aan. Of wat aandachtiger wellicht naar je litteken. Hoe ging je daar als jongen mee om? Want ik kan me voorstellen dat het is natuurlijk heel raar als je ouders moeten uitleggen dat iets in je lichaam dan anders is dan anders. Ik ben er zelf weer opgegroeid, dus ik weet zelf niet beter. Dus ik heb daar als klein kind ook geen echt moeite mee gehad. Ik ben altijd naar het zwembad gegaan. Stelde wel kinderen vragen. Ik had ook een voedingszonde had ik zitten in mijn buik, waardoor ik voeding kreeg 's nachts. En ik weet nog wel dat er een jongetje ooit naar mijn moeder is gesprongen. Toen was ik heel klein. Mm-hmm. En die zei, mevrouw, wat is dat? Zei hij, dan krijg je eten door. En toen moest het jochie heel lang nadenken. En toen zei hij, wat nou als je een carbonaatje krijgt? En die dacht ook, dat gaat er nooit doorheen, zo'n bordje. Dus dat soort dingen krijg je dan wel. Maar voor de rest, Maar het is niet dat je er heel veel last onder hebt bevonden, zeg maar. Van die vraag van kinderen, van omgeving. Nee, maar dat komt ook omdat ik vanaf kleins af aan... ik weet niet beter. Het is niet dat die situatie ineens op mijn 12 of zo is veranderd. Omdat ik dan ineens operaties heb gehad en littekens heb gehad. Dat heb ik allemaal vanaf het begin af aan gehad. Ja. Maar ik ken een dame die met dezelfde aandoening is geboren. Ja. En ik merk dat die daar, of zij wel eens een keer aan mij vertelt... dat zij daar wel wat meer moeite mee heeft om naar het zwembad te gaan. Ja. En enorm dankbaar dat je dit ook even met ons deelt. Goed om je even te spreken ook, Tim. Ja, geen enkel probleem. Was leuk om even in de uitzending te zijn. Ja, en ik weet niet of je nu gaat werken, maar anders werk ze. Ja, de werkdag die gaat zo beginnen inderdaad. Kijk, joe, prettige dag hè. Hey, dankjewel. Tot ziens. Word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? Tim zegt dat hij dus CHD heeft. Dat is, ik ga het nog een keer proberen, congenitale hernia diafragmatica. Dat is een hele mond vol. Maar wel fijn dat hij even met ons kon delen wat het dus precies inhoudt. Het is dus een hele zeldzame ziekte. Dus met 60 kinderen per jaar worden er ongeveer mee geboren ook. Dus goed ook dat hij even met ons deelde wat het allemaal precies inhoudt. Word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? En wat zou het dan zijn? En hoe ga je ermee om ook? Je kan bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Zo heeft Maria van der Brugge ook geappt. Die zegt, goedemorgen, ik word 24/7 door mijn lichaam beperkt. Als Parkinson-patiënt word ik belemmerd bij het lopen. Dit komt mede door pijn aan de ledematen. Ondanks dat ik positief ben over de toekomst... ik probeer gebruik te maken van de dingen die nog wel mogelijk zijn. Ik kan fietsen, praten, sociaal zijn, cadeautjes maken. Als ik hulp nodig heb, durf ik dat te vragen. Heel gemakkelijk daarbij is het feit dat ik in een verzorgingshuis woon. Aan de andere kant leef ik nu gescheiden van mijn lieve man... die alleen woont in dezelfde stad. Het leven gaat door en ik ben nu gelukkig met mijn kat 9 jaar. En ik ben Maria. Dankjewel voor het delen van je verhaal, Maria. En er is ook gebeld door André. Goedemorgen, André. Ja, met André Grote-Neuzen. Ja, ik heb een zeldzame ziekte, een immuunziekte. Dat is sarcoïdose. Ja. 3000 mensen. En dat is een ziekte die gaat jouw witte bloedlichaampjes vallen aan. Je eigen lichaam wordt aangevallen door je eigen... Dus je moet het zien als een leger die gedeserteerd is in je lichaam. En die pakt al je organen en je zenuwen pakt die aan. En ik ben nu in één oog blind geraakt. Jeetje. En in andere oog zit dus voor te vechten om die te bouwen. En dat hebben ze me onder bewindvoering gezet, wat ik helemaal niet wou. Want ik ben zelfstandig genoeg. Weet je, ik kan nog steeds alles zelf doen, maar ik heb wel overal pijnen. Want, waar heeft u klachten, André? De klacht is gewoon dat ik niks, zeg maar, dat het steeds erger wordt. En als het je hartspier pakt, dan is het heel erg, dan is het zeg maar gauw voorbij. En de Zilverkruis zegt, nou, de ziekenfonds vergoedt bepaalde, er is een medicijn, maar dat wordt niet vergoed, omdat het hartstikke duur is. En dat vind ik heel erg. Ja, dat snap ik, ja. Dus ik moet er, ik word in Gent behandeld in het universiteitsziekenhuis. En ik moet wel zeggen, het zijn hele goede mensen, hele goede artsen. Ze doen alles eraan om het, om die oog te redden. Dus het is gewoon rot. En wat voor invloed heeft het op je dagelijks leven, André? Ja, dat ik niet kan autorijden meer. En natuurlijk kan niks meer. Je kan alles nog. Sorry, dat bedoel ik. Ik kan boodschappen, ik kan alles doen. Maar je voelt je gewoon, je vrienden, je kameraden. Ja, daar heb je ook minder bezoek van, weet je. Want, wat jammer. Want je zou denken dat ze je daar ook zouden bij zouden helpen, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Maar het is heel raar in deze samenleving. Als je ziek wordt of zo'n immuunziekte krijgt, dan worden ze bang, hè. Dat is het, net zoals het woord kanker, bij wijze van spreken. Mm. Maar deze ziekte noemt de professor in België een wolf in schaapskleding. Als hij toeslaat, dan slaat hij heel gauw toe. Mm. En op den duur, je longen worden beschadigd. Die zijn al beschadigd. Dus je longinhoud wordt ook minder. Dus het is een gevecht tegen de tijd. Mm. André, dan heb je echt last van een chronische vorm. Ja, het is chronisch. Ja. Ik heb het in de allerergste vorm, helaas. Mm. Ze dachten eerst dat ik een oogziekte had, glaucoom. Maar dat hebben ze geen vergis. Heel vroeg in het ziekenhuis hier in Terneuzen. Uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat ik de sarcoïdose had. Dus ze hebben een achterstand van 1,5 jaar. Dus ze dan moeten inhalen. Daar kwam die dokter om. Ze doen ik even ziek. De dokter wil je alleen maar genezen. Dat is de taak van een dokter. De dokter heeft ook zijn eet afgelegd, hè, om te genezen. Mm. André, de meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, benauwdheid, koorts, hoesten, zwelling van lymfeklieren, pijnlijke gewrichten, pijnlijke rode plekken op uw benen en op rode ogen. Zijn dat ook allemaal klachten waarvan u uw eigen klachten daarin herkent? Zeker weten. Dat is het erge ervan. Je krijgt het steeds benauwder, hè? Want die weefsel wordt aangetast. Alles wat beschadigd is, krijg je bij wijze van spreken niet meer goed, hè? Zo moet je dat zien. Maar de ogen vind ik het allerergste. Ik zeg altijd, als ik niet meer kan zien, dan heeft het leven van mij geen nut. Want het zegt de oogarts ook, je kan beter blind, mag ik ook eigenlijk niet zeggen, blind zijn geboren, dat is een rotte woord, maar dat is heel erg om te zeggen, dan blind worden. Ja. Waarom je dat zegt, dat zijn die. Maar die hartspieren, daar zijn ze bang voor. Dat als die geraakt wordt, dan is het klaar. Dus ik hoop gewoon dat die behandeling vergoed wordt. En waarschijnlijk gaat UZG, ze hebben daar ook een soort apotheek, dat hun het gaan vergoeden voor mij. Ja. En die medicijnen, dat wordt dan moet ik de rest van mijn leven moet ik geïnjecteerd dan worden. 1 keer per maand, voor 2 dagen in Gent. En dan dat kan het tegenhouden, die sarcoïdose. Dat het niet verder gaat, dat stagneert. Maar 70% stagneert het dan. Maar dat is een hele dure medicijn en ik hoop dat gaat gebeuren. En André, hoe probeer je ervoor te zorgen dat je zo positief mogelijk blijft? Want ik kan me voorstellen dat je als je... Ik ben heel positief, echt waar. Maar dan krijg je bewindvoerder wat je helemaal niet wil. Want ik ben zelfstandig genoeg, ik kan alles zelf, weet je. En dat noemen ze dan beschermde windvoering. En ja, die mevrouw die is nog erger, ja, die betaalt soms de rekening niet. Dat vind ik, de telefoonrekening is 4 weken niet betaald. Dat is in mijn situatie funest. Van de huisarts moest je dat mee bemoeien. En uiteindelijk werd het godzijdank weer betaald. Anders kon ik helemaal niet bellen naar de hapelvatten ook. Want ik moet... mijn abonnement is het belangrijkste. Die heeft ze gewoon niet betaald. En nou, na een maand is het al betaald. Mm. Het is zelf moeilijk om een pyjama, maar ja, dat doet er niet toe. Maar dat is al wel erg genoeg. André, ik ga je bedanken voor het delen van je verhaal. Nou, hartstikke bedankt en een prettige dag. U ook. Dag. Tot ziens. Dag. Word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? André heeft net openhartig zijn beperking met ons gedeeld. Dank je wel daarvoor. Jij kan dus ook bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Rob gedaan. Die zegt, goedemorgen Mai, ik leef met plastic hartklep en plastic aorta. Ik heb hier jarenlang problemen door gehad. Ook psychisch, maar met behulp therapie heb ik een mind switch gemaakt. Hartstikke fijn Rob, dank je wel ook voor het delen. Ja, de vraag is dus, word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? Je kan dus bellen via 0800-1121. Of appen, maar je kunt dus ook een voice-appje achterlaten. Dat kan via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kan je op het microfoon-icoontje drukken. En dan komt het spraakberichtje bij ons binnen. En dan kan ik hem voor je afspelen. Maar eerst muziek. Thank you. Lazarus van David Bowie op NPO Radio 1. Ja, er zijn veel mensen in Nederland die leven met een beperking. En mijn vraag voor jou is, word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? Wat is het? Hoe blijf je positief? Of heb je juist moeite ermee? Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook gebeld door Gerard. Goedemorgen, Gerard. Ja, ik hoor jou wel, maar je hoort mij niet, denk ik. Ik hoor jou zeker, luid en duidelijk. Oké. het is het volgende. Ja, het is een... Hoe lang heb je? Ik heb wel even hoor, komt goed. Oké. Ik ben... Ja, het is eigenlijk een heel verander. Ik ga het toch proberen te resumeren. Ik ben 30 jaar lang, heb ik met paard en wagen als kunstenaar, heb ik door het land Nederland, België, Frankrijk getrokken met de boodschap: mensen, wij moeten back to nature. En dan zeg ik erbij back to God. Maar dat is natuurlijk de bron uiteindelijk. Maar dat was mijn boodschap. En dat was tegen heel de stroming. Geen harde schijf in mijn karretje. En geen luxe welvaart dingen. Maar gewoon heel simpele manier van leven. Eigenlijk was ik de eerste tiny house op wielen rijder in Nederland. Oh, kijk. Ja. Nou, dat is nu natuurlijk hartstikke populair, tiny houses. Ja, want op Schouwen-Duiveland heb ik heel vaak gereisd ook. En daar zijn nou een aantal jonge studenten. En die zeggen: Gerard, jij bent toch wel even trendsetter geworden. Jij moet bij ons in, want we zijn een tiny dorp aan het bouwen. Tiny house dorp aan het bouwen daar. Met studenten en dan ook met, ja, gewoon met kunstenaars. En dat vond ik geweldig om te horen. Maar ik ben zelf eind 2016, heb ik met brand in mijn karretje, in mijn woonwagen, heb ik een 30 graden brandwond opgelopen. Jeetje. 10% van mijn lichaam is uitgebrand. Gewoon door een pan met kokend water. Dus dat was midden in de nacht best wel drama. Ja, schrikken ook. Ja, en ja, alles erbij. Helikopter, politie, brand. Alles was compleet, weet je. Dat is natuurlijk in één keer. Ja, je hebt altijd als een vrije vogel rondgetrokken. En gewerkt en gewoon je ding gedaan. En dan in één keer, dan stopt het gewoon, hè. En ja, ik moest mijn paard achterlaten en mijn kar natuurlijk. En ja, en dan kwam je daar in een brandwondcentrum. En dan begint natuurlijk een heel ander circus te draaien. Want ja, ik voelde me als een wilde extra. En ik denk, ja, ik moet gewoon proberen zo snel mogelijk hier weg te komen. Mm-hmm. Maar dat kon natuurlijk niet, want de volgende ochtend was die hoofdverpleegkundige, die kwam bij mij. Hij zegt: Gerard, we gaan twee dingen niet doen. We gaan niet ontsnappen en we gaan niet eten. Want ik zeg, nou ga ik vasten, weet je wel. Hij zegt, want jouw lichaam die moet het zelf doen. Nou goed, bla bla bla. Na 4 dagen, dat was echt wonderbaarlijk. Niet de rest niet, maar mijn rechterhand. Want dan zei die arts van de traumahelikopter, zegt, ja, je bent kunstenaar. Wij moeten jouw rechterhand moet gewoon behouden blijven. Want het was gewoon vooral mijn rechterkant, mijn thorax en mijn bovenbeen. En dan gewoon mijn rechterarm. Dat was bijna helemaal murf. En na 4 dagen kwam dus die rechterhand. Die kwam totaal genezen uit het verband. Nou, toen wist het. Zagen. Ja, voor mij was het natuurlijk geweldig. Dat voor mij, ja, voor mij was dat gewoon een wonder. En toen mocht ik ook eigenlijk bij wijze van grote uitzondering. Na 3 weken kreeg je dan een huidtransplantatie. En dan gaan ze met elkaar schaven over je billen. En dan krijg je natuurlijk dan schaven ze daar de huid af. Oeh, en dan dat klinkt een beetje vies. Ja, dat is maar het hoort er wel bij. Ik snap helemaal wat je bedoelt hoor. Om het op plekken die het ook echt nodig hebben, om dat daar dan. Ja, toch? Voor te gebruiken. Bedoeling, maar ik denk, dat gaan we niet doen. Ik zeg, jullie hebben nu... Het was dus echt een hele vergadering van specialisten en studenten waren er ook bij. Ik zeg, ja, jullie hebben nu gezien wat er met de rechterhand gebeurd is. Mag ik nu bewijzen van grote uitzondering? Mag ik dan? Ik had een geweldige dokter, hoor, Jan Dokter heette die, de Maastad in Rotterdam. Ik zeg, mag ik nou ook bewijzen van grote uitzondering? Ook zonder huidtransplantatie dit laten genezen. Hij kijkt mij aan. Ja, die had natuurlijk die hand gezien en dat was gewoon helemaal prima. Mm. Maar de rest niet. Hij zegt, Shara, jij mag dat doen. Alleen, het moet niet te lang duren, want als je een psychose krijgt, dan moeten we ingrijpen. Ik zeg, nou prima. Ik zeg, het is nu, voor mij is het gewoon door de kracht van de Heilige Geest genezen, dus dan kan dit ook. Dus ik ben toen gaan revalideren bij een vriend van mij, gewoon buiten het Maastad ziekenhuis. Na 3 weken, want dan gaat het circus verder, hè, want er moeten weer nieuwe mensen komen. En... Maar toen, na 3 maanden, en dat is natuurlijk een hele zware revalidatie geweest. En ik was ook een beetje behoorlijk eigenwijs. Want ik heb natuurlijk in het brandwondcentrum heb ik heel veel opiaten gekregen. Morfine, om de pijn te stillen, noem maar op. Maar ik wilde eigenlijk helemaal zo snel mogelijk van al die medicatie af. Dus ik heb toen gewoon heel gedisciplineerd. Heb ik zo goed mogelijk met lijnzaadpap en noem maar op, heb ik het allemaal behandeld. En ja, dat ging eigenlijk best wel voorspoedig, die genezing van die huid. Maar toen, na 3 maanden, was mijn immuunsysteem zodanig aangetast, omdat het mijn lichaam veel kracht kost natuurlijk. Mm-hmm. En toen kreeg ik verlamming. En toen had ik een teken, want ik ging schilderen. Ik denk, ga even naar buiten, zei ik tegen mijn mantelzorger, ik ga even een schilderij maken. Dus ik was buiten, voor de eerste keer eigenlijk, dat ik ging schilderen. En ik kreeg een tekenbeet. En, jeetje. Dan kreeg ik dus een rode vlek, of tenminste, ja, toch een vlek dan. En ik denk, ik ga gewoon eens een onderzoek laten doen, een test laten doen op Lyme. Omdat ik dus, ik kreeg verlammingsverschijnselen. Ik lag verlamd op de trap op een gegeven moment. Ik denk, ja, dit gaat niet goed. Maar dat kwam natuurlijk omdat mijn immuunsysteem zo ver aangetast was. Ik ben toen testen gaan doen. Ik heb toen een goede Lymearts gevonden in België. En toen speciale bloedtesten in Duitsland. Want in Nederland is het gewoon één grote flux wat dat betreft met Lyme. Want de mensen, die krijgen testen die gewoon eigenlijk, ja, we zitten nou, we hebben nu corona. Heb jij een computer bij de hand, lieve schat, of niet? Ik heb een computer bij de hand, ja. Dan zou je eigenlijk eens voor de gein moeten kijken op Old Lyme. Als je dat intoetst, dan krijg je heel het verhaal. En ik ben geen complotdenker, maar Lyme die komt dus gewoon in de Tweede Wereldoorlog. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog was Hitler die zegt, ik eraan dan alles eraan, was een zekere Erich Traub. Dat zul je wat tegenkomen dan. Mm. Old Lyme is een oud stadje in Amerika. Aan de overkant van het stadje, dat was een eiland. En daar deden ze testen, laboratoriumtesten, na de Tweede Wereldoorlog. Maar in de Tweede Wereldoorlog waren zij al bezig met een biologisch wapen te maken door... En dat is dan een take, zeg je eigenlijk, Gerard? Nee, dat waren bacteriën. Oh, bacteriën. Hey, maar Gerard, ik wil dan toch nog even over je chronische Lyme-ziekte hebben. Want hoe ga je er nu mee om? Hoe ben je? Want er is altijd een beetje een stigma ook rondom de ziekte van Lyme. Omdat heel veel mensen natuurlijk heel moeilijk kunnen uitleggen wat ze precies voelen. En dat volgens mij voel je als... Ja, mensen dan ook vaak onbegrepen. Ja, zeker. Maar ik wil eerst even kort het verhaal even... Nou, er is nog eigenlijk nog een andere... Ja, ik wilde toch nog heel even over hoe dat uit, zeg maar, in je lichaam. Want ik heb nog 1 beller. Ja. Dus, en ik heb nog 3 minuten. Ja, je wilt het kort omheen zeggen. Ja, ik heb even tijd. Dus dan vandaar. Maar als mensen kijken op Old Lyme, dan vinden ze de oorzaak. Oké. Okay. Nou, ik heb dus verlammingsverschijnselen gekregen. Ik heb alles die jongen die net vertelde over de hartspieren. Lyme is ook multisysteem. Je kunt er alles op plakken. Alles kun je doen. Ik heb een hartritmestoren. Daar begon het verlammingsverschijnselen, hartritmestoren. Ik heb wazige ogen. Die heb ik nu ook op het moment. Dan heb ik 2 verdoofde zenuwbanen. Door die verlammingen heb ik 2 kapotte zenuwbanen. Mijn rechter en linkerbeen. En dat gaat weg. En dat, nou, Lyme is dus eigenlijk een mini-terroristje in je lichaam. En die kan zich veranderen. Die kan van gedaten veranderen. Die kan zich verstoppen. Die kan een half jaar wegblijven. En dan komt hij terug. Maar de farmaceutische industrie, die hebben al jaren geen antwoord meer op de chronische Lyme. Ja. Alleen geven het niet toe. Het is dus veel ups en downs, Gerard. Ik ga je bedanken voor het bellen. Ik ga nog even door naar de laatste. Dankjewel. Michiel Alexander. Ja, daar ben ik. Hallo Michiel Alexander. Word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? Nou, behoorlijk. Ik zie niet zoveel. Eigenlijk, nou, er is een naam voor visus. En dat is ongeveer 10% hè, wat ik zie. En als ik dan mag vragen, wat zie je dan ongeveer? Wat moet ik nu voor me zien, zeg maar? Inbeelden? Nou ja, niet zoveel. Ik herken mensen dus niet als ik ze tegenkom op straat. Mm. En verder ben ik ook totaal kleurenblind. Ik zie alleen maar blauw eigenlijk. Oh ja. ja, nee, zo is dat. Kijk. Er is maar één golflengte die door mijn oogzenuwen wordt herkend. En dat is blauw. Maar dat betekent niet dat ik weet hoe blauw is. Maar alles is dus of gewoon lichtblauw of donkerblauw. Hè? Michiel Alexander, fijn dat je dat... dankjewel dat je het even met me deelt. je verhaal. Ja, maar ik wil nog wel meer zeggen. Ik ben alleen helaas aan het einde gekomen, Michiel Alexander. Excuses daarvoor. En ik hoop u snel weer een keer te spreken. Word jij wel eens beperkt door je eigen lichaam? Tot slot nog even een appje. Doortje zegt goedemorgen, Mai. Ik denk dat wij als maatschappij te veel over anderen oordelen. Met name over mensen die te dik zijn. Als iemand zelf tevreden is met zijn lichaam, laat diegene dan lekker. En Mario zegt dus, ik ben zelf slechtziend en daar kan ik goed mee leven. Het is heel fijn dat mijn vrouw mij ook steunt en mij met allerlei dingen helpt. Francis zegt nog, al jaren probeer ik af te vallen, maar steeds val ik terug op mijn oude gewicht. Ik sport en eet gezond. Ik vind het wel vervelend dat mensen mij scheef aankijken als ik dan een keer een patatje eet. Je ziet ze wel denken. Tot zover dit onderwerp. Straks een gast over honkbal. Blijf luisteren. NPO Radio 1. 5:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. De prijs van een koopwoning heeft vorige maand opnieuw een recordniveau bereikt. De stijging van 14,6% ten opzichte van een jaar geleden was ook de grootste in 20 jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Vergeleken met 8 jaar geleden, toen de huizenprijzen een dieptepunt bereikten, liggen ze nu 70% hoger. Gemiddeld kost een koopwoning nu €373.000. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 17 migranten omgekomen toen hun boot in moeilijkheden kwam bij een poging om de Middellandse Zee over te steken. De kustwacht slaagt erin om 380 mensen levend van het schip te halen. Aan boord van het schip waren migranten uit Syrië, Egypte, Soedan, Eritrea, Mali en Bangladesh. De 17 doden waren uit dat laatste land afkomstig. De afgelopen maanden verdronken er tientallen mensen bij pogingen om Europa te bereiken. Nu het zomer is en de weersomstandigheden gunstig zijn, wagen meer mensen de oversteek. 4 grote farmaceuten in de VS hebben een schikking van $26 miljard voorgesteld aan tientallen Amerikaanse staten in verband met de opiatencrisis. Miljoenen Amerikanen zijn sinds eind jaren 90 verslaafd geraakt aan zware pijnstillers. Het medicijnmisbruik heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. De farmaceuten wordt verweten dat ze te weinig hebben gedaan om het grote verslavingsrisico van hun medicijnen duidelijk te maken en in te perken. Een gijzeling in een Zweedse gevangenis kreeg gisteren een aparte wending toen de gijzelnemers pizza's voor de hele afdeling eisten in ruil voor de vrijlating van een gegijzelde bewaker. Nadat de 20 pizza's aan de gevangenis in Eskilstuna waren geleverd, werd inderdaad een van de gijzelaars vrijgelaten. Enkele uren later werden de 2 gijzelnemers overmeesterd en kon ook de 2e gegijzelde bewaker worden bevrijd. Niemand raakte gewond. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het zuiden verloopt een groot deel van de dag vrij zonnig. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6:00 kan je vragen stellen aan onze gast via 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Maar nu eerst meer over het nieuws van vandaag. In Noorwegen worden de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya vandaag herdacht. Het is precies 10 jaar geleden dat Anders Breivik slachtoffers maakte tijdens dit bloedbad. En vandaag is de film Meskina te zien in de bioscoop. En Memphis Depay wordt vandaag officieel gepresenteerd als de nieuwe speler van FC Barcelona. Hij tekent een 2-jarig contract bij de Spaanse club. Morgen is het zover, de officiële aftrap van de Olympische Spelen in Tokio. Tijdens deze Spelen maken enkele sporten dit jaar hun debuut en andere komen terug van weg geweest. En één van die terugkerende sporten is honkbal. Nederland zal helaas niet meedoen met de Spelen, maar we hebben toch grote overwinningen behaald in het verleden. 10 jaar geleden haalden we namelijk het WK honkbal in Panama en werden we wereldkampioen. Tijdens een uitzending van NOS Sport werd toenertijd live verslag gegeven van de winst. Ja, Nederland is wereldkampioen! Onwaarschijnlijk de laatste vangbal uit de handen van van Jonathan Schoop. En kijk eens, Sharon Urbanus. Wij waren erbij, wij waren er getuigen van. En met ons nog heel veel Nederlanders in Nederland en elders in de wereld. En kijk eens, Cuba is verslagen. De 25-voudige wereldkampioen. Verlies van het kleine Nederland. Nederland schrijft geschiedenis. Het is gebeurd. Wereldkampioen honkbal. Wow. Ja, grote euforie hoor je. Maar wat maakt deze sport nou zo mooi? Bij ons telefonisch te gast is sportjournalist en commentator Jasper Roos. Welkom Jasper. Goedemorgen Mike. Goedemorgen. Hij weet alles over de honkbalwereld. Dus heb jij een vraag voor Jasper? Dan kan je dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Ja, Jasper, waar was je toen je Nederland toen zag winnen? Voor de televisie, aan het luisteren naar het verslagen. Het was een historische dag toen. Nederland heeft natuurlijk de laatste 20 jaar een enorme boost gehad in het internationale honkbal. En dit was toch wel de kroon op het werk zo'n beetje, denk ik. Ja. Waar is jouw liefde voor de sport begonnen? Toen ik een jaar of 8, 9 was, ben ik bij toeval eigenlijk bij een honkbalclub terechtgekomen. Ik was op zoek naar een sport om te doen. En dat was net in Zwolle, waar ik toen woonde. De club had daar een doorstart gemaakt. En ik ben daar eigenlijk binnengelopen met het idee van, nou, ga eens kijken wat dit voor sport is. En ik ben op slag eigenlijk verliefd geworden op de sport en licht verslaafd geraakt. Kijk, maar dat is niet echt een voor de hand liggende keuze. Want je zou eigenlijk denken dat je dan eerder op voetbal zou gaan, bijvoorbeeld. Ja, op een of andere manier heeft voetbal me altijd heel erg geïnteresseerd om het te kijken, maar niet om het te doen op een andere plek dan de straat. En dit was een sport die mij heel erg goed lag. Een sport waar het teamelement, maar ook het solo-element een heel belangrijke rol speelt. Want je bent natuurlijk met een team, maar het is eigenlijk een heel gekke teamsport. Want je bent eigenlijk meer als solo-speler bezig dan als echt team. Je kan als één speler kan je de wedstrijd naar je hand zetten, of je nou in het veld staat of aan slag staat. En dat heeft me altijd heel erg geboeid. En je hebt er dus nu ook je werk van gemaakt? Ik heb een paar jaar geleden bij sportamerica.nl aan de slag gegaan. Ik ben inmiddels hoofdredacteur. Daar doen we van alles met Amerikaanse sporten en dus ook met honkbal. En daarnaast ben ik ook commentator van de Koninklijke Nederlandse Base- en Softbalbond. Die elke week tijdens het hoofdklasseseizoen honkbal samenvattingen publiceren. En daar ben ik een van de twee commentatoren voor. Kijk, dat is bijzonder zeg. Van je hobby je werk kunnen maken. Ja, het is iets waar je van droomt, denk ik. En dat is in dit geval ook zeker gelukt. En ook volgens mij iets met de Haarlemse Honkbalweek, toch? Ja, ik ben een jaar of 10 geleden ook als vrijwilliger aan de slag gegaan bij de Haarlemse Honkbalweek. Via binnengekomen. Eerst als medewerker voor het tijdschrift dat elke dag uitkomt, het Leesvoer. En inmiddels als volwaardig lid van het PR-mediateam. Kijk, en hoe wordt de sport in het zonnetje gezet tijdens die week? Ja, het is natuurlijk een van de mooiste sporttoernooien van Nederland qua sfeer. Ik ken geen toernooi in Nederland dat zo grenzeloos leuk is om bij te zijn als de honkbalweek. Wat je dus wil, is je wil het mooiste honkbal zien. Dus ja, iedere 2 jaar zoekt de organisatie naar het beste deelnemersveld, het mooiste deelnemersveld met de beste ploegen in de wereld. En ja, dat is gewoon 9 dagen lang in de zomer genieten. Ik heb zelf ook vrijwilligerswerk gedaan. Wat heb je daar gedaan? Ik heb het Japanse team heb ik toen begeleid. Als tolk. Ah, dat lukt. Ja. Ja. Ik denk dat je Hami misschien wel kent. Ja, zeker. Ja, absoluut. En die moest toen voor Nederland helpen. Dus toen mocht ik de Japanners begeleiden. Ja, dat is een ontzettend leuk team om te begeleiden, lijkt me. Dus, ja, en dat was, hoe je het omschrijft, het is enorm magisch zo'n week. En iedereen leeft mee en echt ook echt heel druk. Het is ontzettend druk, ja. Het is toch iedere keer weer ongelooflijk. Honkbal is een kleine sport in Nederland. Maar als je dan ziet hoe ontzettend veel mensen er in zo'n week toch weer op dat toernooi afkomen. En dan, ja, ik denk dat het ook een aantrekkingskracht van de sport is. Dat je juist, het is natuurlijk een sport waar vrij veel downtime is. Het is niet zoals bij voetbal dat je echt 90 minuten lang je moet focussen. Nee, bij honkbal heb je wat downtime, wat dode tijd, waar je dus even rustig met de mensen naast je kan kletsen en je geeft elkaar een biertje of een stukje kaas en je kletst eens even over het weer en over hoe het leven erbij staat. En intussen geniet je van die sportwedstrijd. En dat maakt honkbal een heel relaxte sport, vind ik altijd, om te kijken. En dan wil ik toch even gaan naar de Olympische Spelen. Nederland doet dus niet mee, maar wel andere 6 landen hebben zich dan gekwalificeerd. Dominicaanse Republiek, Japan, Mexico, Israël, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Wie zijn de grootste kanshebbers? Nou, in principe de Verenigde Staten is altijd een team waar je rekening mee moet houden. Dat is een ploeg die samengesteld is jong talent, jonge jongens die in de minor leagues, dus de jeugdopleiding in Amerika zitten. Jongens die niet het hoogste niveau nog gehaald hebben, maar de kans is wel redelijk aanwezig dat ze dat niveau gaan halen. En dat team wordt aangevuld met jongens die dus wel in de major league op het hoogste niveau gespeeld hebben, maar inmiddels niet meer goed genoeg zijn daarvoor. Dus dit is een heel erg interessante mix van jong, aanstormend talent. Hoe en komt dat veteranen. Eigenlijk? Want je zou dan denken dat je eigenlijk de beste van de beste naar zo'n wedstrijd toestuurt. Ja, dat mag helaas niet. Dat is toch raar? Major league, het Major League seizoen loopt op dit moment. Het hoogste niveau in Amerika is volop bezig. Zo'n halverwege het seizoen ongeveer. En Major League Baseball zegt, ja, we gaan niet onze sterspelers die 20, 25, 30 miljoen dollar per jaar verdienen, sturen naar een toernooi waar we ze in principe waar we niks voor krijgen, niks voor winnen. De financiële implicaties voor zulke organisaties zijn veel groter dan de Olympische Spelen kunnen opleveren. Major League Baseball heeft zijn eigen toernooi, de World Baseball Classic. Eén keer in de 4 jaar heb je dan het grootste soort officieuze wereldkampioenschap. Daar mogen profspelers wel aan meedoen. Maar aan amateurtoernooien, dus aanhalingstekens zoals de Olympische Spelen, mag dat niet. En geldt dat dus ook voor Japan? Want ik heb me wel vernomen dat zij volgens mij ook echt hebben geprobeerd om de beste spelers daar naartoe te sturen. Juist omdat ze heel graag goud willen winnen in Japan. Klopt. Ja, het volledig terecht lijkt me. Japan heeft inderdaad de eigen profcompetitie ook. In Japan is ook een van de beste competities ter wereld. Die zijn daar inderdaad iets makkelijker mee omgesprongen. Het enige probleem is dat er ook wat Japanners in de Major League spelen. Waaronder een van de grootste sterren op aarde op dit moment, Shohei Ohtani. Mm-hmm. En die mag dan weer niet, want die staat dan weer onder profcontract in Amerika. Dus de Japanners zijn voor zover ze kunnen op oorlogssterkte. Maar ze hebben hun absolute kanonnen er niet bij zitten. En wat houdt het dan in? Wat gaan ze dan bijvoorbeeld winnen? Wie gaat dan goud winnen, zilver of brons? Heb je al een vermoeden? Het is altijd. Honkbal is een sport die is vrij lastig te voorspellen, omdat er iedere dag kan anders zijn. Wat ik net al zei, je bent natuurlijk van heel erg van individuele optredens afhankelijk. Als je werper zijn dag niet heeft, dan kan je verliezen, ondanks dat je misschien als ploeg op papier beter bent. Ik zou vooraf zeggen dat de grote kans hebben als Japan en de Verenigde Staten zijn, met heel gevaarlijke outsiders in Korea en de Dominicaanse Republiek. Oh ja, en dus de strijd tussen die twee landen zal misschien wellicht gaan voor brons? Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar het kan ook zijn dat de Dominicaanse Republiek dusdanig goed doet dat ze ook de finale kunnen halen. Dat is ook gewoon een ontzettend getalenteerd team. De Dominicaanse Republiek is door de jaren heen echt een soort van fabriek geworden voor honkbaltalent. Maar ja, ook daarvoor geldt weer, de profjongens zijn daar weer niet bij. Ja. Hey, en Nederland heeft zich dus niet gekwalificeerd? Lag dat aan? Ja, de concurrentie. Nederland doet echt wel vanaf eigenlijk de Spelen in Sydney op internationaal, en dan heb ik het vooral over buiten Europa, ontzettend goed mee. Je had al even het fragmentje over het wereldkampioenschap. Mm. Het Nederlands team was binnen Europa eigenlijk met Italië samen historisch gezien altijd al de absolute top binnen Europa. Het was eigenlijk om en om stuivertje wisselen wie er het Europees kampioenschap elk jaar won. Maar internationaal was het vrij lastig, omdat Cuba domineerde in de jaren 90 vooral de internationale scene. Tot in Sydney, de Olympische Spelen van Sydney, toen Nederland ineens uit het niets Cuba versloeg. En sindsdien is Nederland eigenlijk enorm in de lift geweest op internationaal gebied. En met dus als absolute hoogtepunt de wereldtitel, ja, door ook weer Cuba te verslaan. Maar ja, de competitie is absoluut, de concurrentie is moordend op dit moment. Zeker in buiten Europa. Landen als Mexico, die heel erg aan de weg getimmerd hebben. De Dominicaanse Republiek, Venezuela, Team Israël. Ook leunt heel erg op oude major leaguers met Joodse achtergrond. Dus dat zijn allemaal ontzettend sterke ploegen. En natuurlijk de Verenigde Staten, Japan en Korea. Dat zijn eigenlijk de historische nu grote drie. Korea regerend Olympisch kampioen. En natuurlijk de grote naties Japan en Amerika. Dus de concurrentie is echt moordend. Dus ja, Nederland moet alles doen, echt alles doen om die aansluiting te houden. En dat doen ze ook. Er wordt ontzettend diep gezocht naar de grootste talenten die een link hebben met Nederland of met een van de eilanden. Ja. Maar het is heel moeilijk. Nou, wordt honkbal ook wel af en toe verward met softbal. Maar wat zijn nou eigenlijk de grootste verschillen? Er zijn heel veel verschillen. De meeste mensen die je op straat vragen van wat is het verschil tussen honkbal en softbal, dus die zullen zeggen, honkbal wordt gespeeld door mannen en softbal door vrouwen. Dat is inmiddels niet meer het geval. We hebben ook wereldwijd gezien een vrouwen honkbal scene en een mannen softbal scene. Speltechnisch gezien, ik denk dat de drie grootste verschillen zijn. Softbal wordt gespeeld met een bal die beduidend groter is. Een softbal is iets groter dan een gemiddelde grapefruit. Een honkbal is ongeveer de grootte van een tennisbal. Softbalwerpers gooien onderhands aan. Honkbalwerpers gooien bovenhands aan. En honkbalwerpers doen dat vanaf een heuvel. Softbalwerpers niet. Die staan gewoon op gelijke grond. En de afstanden zijn allemaal wat kleiner. De velden van softbal zijn iets kleiner. De honken liggen iets dichter bij elkaar. En ja, nog wat, natuurlijk heel veel regels verschillen. Maar in de grote, grote overzicht zou je zeggen dat dat is een beetje de grote verschillen. De overige softbal, de naam zegt, lijkt te impliceren dat het een spelletje is dat vrij zacht is. Dat is absoluut niet waar hoor. De softbal is op het hoogste niveau echt waanzinnig hard. De ballen worden ook net zo hard gegooid ook? Of? Nou, niet zo hard, maar de afstand is natuurlijk kleiner. Dus ik bedoel, je hebt nog steeds maar heel weinig reactietijd. Ik bedoel, de honkbalheuvel ligt iets verder weg dan een softbalheuvel of een softbalplaat. Maar nee, de ballen komen nog steeds uitzonderlijk hard aan. Er zijn genoeg filmpjes op internet te vinden van profhonkballers in Amerika die tegenover een profsoftbalster komen te staan en die absoluut niet in staat zijn om die bal te raken. Dus dat, er is niks zachts aan softbal. En waar is Nederland eigenlijk beter in, softbal of honkbal? Dat is heel lastig. De softballers doen het ontzettend goed, ook de laatste paar jaar. En ik denk dat, als je naar kijkt naar het wereldniveau, dat Nederland misschien een grotere kans heeft om iets te doen op titelgebied, op softbalgebied. Maar ja, de honkballers zijn natuurlijk wereldkampioen geweest. Ja, ja. Je zei wat termen al, maar een honkbalwedstrijd heeft dus ook heel veel elementen. Laten we even samen door een wedstrijd heen gaan. Hoe zien de teams er ongeveer uit? Nou, bij honkbal, als je dan eventjes de Amerikaanse standaard indeling neemt, is een honkbalteam bestaat uit 26 spelers op dit moment in de Major League. Daarvan zijn er 12 of 13 werpers en de andere helft zijn meestal veldspelers. Een basisopstelling kent 9 spelers bij honkbal. Je hebt 3 buitenvelders, 4 binnenvelders, een pitcher en een catcher. Dus een werper en een achtervanger. Dat is eigenlijk je basisopstelling. Die 9 mensen staan dus op hun eigen veldpositie. Die verdedigen ze. Dus als een bal naar hen toegeslagen wordt, zullen ze die proberen te verwerken. En de coach of de manager maakt dan ook nog een slagvolgorde, waarin dus elk van die 9 spelers een plek heeft in de slagvolgorde waar die slaat. Dus bijvoorbeeld de derde honkman slaat als eerste, de tweede honkman slaat als tweede. Dat mag de coach zelf bepalen. En op het moment dat je aan de onderkant van de slagvolgorde bent, ga je weer naar boven. Dus je gaat iedere keer, zolang je aan slag mag blijven staan, terug naar boven in de slagvolgorde. Wat is dan de moeilijkste rol in zo'n team? Dat varieert heel erg. Ik denk persoonlijk dat pitchen een van de mentaal moeilijkste dingen is. Het werpen van de bal. Want je bent echt constant bezig met die bal gooien. En iedere fout die je maakt, loop je het risico dat je team achterkomt. Dus het lijkt mij dat, ik heb vroeger zelf al wat gepitcht. Maar ik had dat mentale dus bijvoorbeeld niet. Ik was niet zo'n ijskonijn. Dus ik ben op een gegeven moment vrij snel naar de catcherpositie gegaan. En dat is ook een heel zware positie. Want je zit soms wel 3 uur achter elkaar, zo ongeveer op je hurken. Ja. Iedere bal die op je afgegooid wordt, probeer je het voor je te houden of tegen te houden. Je bent ook bezig met de wedstrijd te callen eigenlijk. Hè? Dus je bepaalt samen met de pitcher welke bal hij gaat gooien. Want een pitcher kan natuurlijk allerlei verschillende effectballen gooien. Of gewoon een harde bal. Of een bal die naar beneden breekt. Of een bal die een bocht heeft. Dus je bent met de pitcher eigenlijk voortdurend aan het communiceren door middel van tekens. Want je gaat natuurlijk niet vertellen aan de slagman, hey, we gaan nu een snelle bal naar je gooien. Want dan weet de slagman wat eraan komt. Dus je bent met tekens aan het communiceren. Je probeert een wedstrijd eigenlijk naar je hand te zetten door middel van strategie. Dus ja, iedere positie heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad. En natuurlijk, ja, er wordt altijd gezegd, de eerste honk is een wat makkelijkere positie, want je hoeft eigenlijk alleen maar te staan en de bal te vangen. Maar dat is ook een beetje kort door de bocht. Want ook eerste honk is natuurlijk een positie waar de bal tientallen keren per wedstrijd naartoe komt. Ja. Voor de luisteraars die het misschien niet weten, wat is het doel van het spel? Winnen. Zoals bij iedere sport, denk ik. Dat klinkt heel stom, maar nee, het doel is punten scoren. En punten scoren je door als slagman op de honken te komen. En dat je teamgenoten je dan vervolgens een honk of 2 honken of 3 honken verder slaan, zodat je over de thuisplaat kan komen. En zodra je over de thuisplaat komt, net als bij Monopoly, als je over start komt, krijg je 200 Monopoly-muntjes. Bij honkbal krijg je dan een punt. En wie het eind genereert de meeste punten heeft, wint. En aan de andere kant is natuurlijk de slagploeg het doel dat de slagploeg of de veldploeg heeft, is voorkomen dat de andere ploeg punten scoort. Dus dat is door middel van het maken van uitjes op de honken, of met 3 slag, of met een vangbal, of allerlei mogelijke manieren waarop je een slagman uit kan maken. Ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk spelers op de honken komen. Ja. En klopt dat er geen eindtijd zit aan zo'n wedstrijd? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is niet zoals bij voetbal dat er 90 minuten gevoetbald wordt of 93 minuten of wat dan ook. En dat er dan afgefloten wordt. Nee, je speelt 9 innings. En een inning is eigenlijk dat allebei de ploegen 1 keer geslagen hebben. Dus stel je voor team A begint aan slag. Die hebben dan de tijd tot er 3 nullen, 3 uitjes zijn gemaakt. Dan ruilen de ploegen. Dus dan gaat de veldploeg gaat aan slag en de slagploeg gaat aan het veld. En dan krijg je hetzelfde principe weer. Dus dan weer 3 uitjes en dan ga je wisselen. Nou, als allebei de ploegen 1 keer geslagen hebben, heb je 1 inning afgerond. Dan heb je dus 9 innings te gaan in principe. En als er na 9 innings nog geen winnaar is, als er na 9 innings nog steeds een gelijke stand is, dan ga je naar de 10e inning. En als er dan nog steeds een gelijke stand is, dan ga je naar de 11e inning en de 12e inning. Net zolang tot er een winnaar is. Honkbal maar gaat door tot er een winnaar is. Dat kan soms echt 5 of 6 uur duren dan? Dat kan heel lang duren, ja, inderdaad. De gemiddelde honkbalwedstrijd duurt al vrij lang. Het probleem waar de Amerikaanse honkbalbond al een paar jaar mee kampt, die zijn altijd druk op zoek naar hoe kunnen we de wedstrijd iets laten versnellen. Een gewone wedstrijd duurt al gauw zo 3, 3,5 uur. Dus als je in de verlenging gaat, dan ben je soms al 5, 6 uur bezig. Ja, en dan hoe doen ze dat met bijvoorbeeld met zo'n uitzending? Want ja, je moet natuurlijk ook inschrijven voor een bepaalde tijd. En dat kan natuurlijk enorm uitlopen. Ja, het kan enorm uitlopen. Maar ze laten in principe alles gewoon altijd zien. Als je in de extra innings gaat, dan doen ze bonus baseball. En dan ga je, ja, dat wordt gewoon uitgezonden. Net zolang tot er een winnaar is. En soms, er zijn verhalen in de jaren 80 dat een wedstrijd soms wel over 2 dagen verspreid is, omdat die zo lang doorging. Dat op een gegeven moment was zo laat, 1 uur 's ochtends, 2 uur 's ochtends, van nou, oké, nu houden we er even mee op. We gaan morgen wel verder. Pittige zit eigenlijk dan. Ja, dat is een stevige zit. Ja, je ziet ook meestal als die wedstrijden ver de extra innings ingaan, dat het stadion ook wat leeg begint te lopen. Mensen die zeggen, ja, sorry hoor, ik moet morgen weer werken. Ik ga naar huis. Ja. Wat zijn echt de belangrijkste regels van het honkbal? De belangrijkste regels van het honkbal? De bal hard slaan. Ja, dat klinkt heel suf, maar alle regels zijn natuurlijk belangrijk. Ik bedoel, het gaat erom dat je zoveel mogelijk runs scoort, zoveel mogelijk punten scoort. Als je op het honk bent, moet je jezelf niet uit laten gooien. Want je kan natuurlijk door een domme beslissing kan je jezelf uit laten gooien. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar de belangrijkste regels. Dus dat is een beetje een vraag. Wat is de belangrijkste regel van voetbal? Want ja, dat is lastige vraag. Een beetje een grote vraag wellicht. Maar je hebt bijvoorbeeld als je kijkt naar, je moet sowieso als je 3 keer een slag mist, dan moet je eruit. Als je aan slag staat en je krijgt 3 slagballen, zoals dat dan heet. En dat kan op 2 manieren, kan dat kort gezegd even plaatsvinden. Als je 3 keer misslaat, dan heb je 3 slagballen, dan ben je uit. Maar ook als je 3 keer een bal laat gaan die in de slagzone komt. En de slagzone is de thuisplaat. En dan het gebied tussen je knieën en je ellebogen ongeveer. Ja. Dat grof gezegd. Dus als je 3 keer misslaat of 3 keer een slagbal laat passeren, dan ben je uit. Aan de andere kant kan je als slagman ook gratis een honk krijgen. Dus als de werper 4 keer buiten de slagzone gooit, dan heeft hij 4 wijd gegooid. Dan mag je gratis naar het eerste honk. Ook als de werper de bal tegen de slagman aangooit, mag de slagman ook gratis naar het eerste honk. En je weet dat het daar eigenlijk allemaal een beetje begint. Ik bedoel, je aanval begint bij de slagman. Die gaat proberen koste wat het kost op het honk te komen. Doet hij dat met een honkslag, prima. Maar hij kan dus ook via 4 ballen buiten de slagzone op het honk komen of door de bal op zijn lichaam te krijgen. En daarvanuit ga je eigenlijk strategisch proberen om een punt te scoren. En dat kan je natuurlijk doen door gewoon alleen maar de bal proberen te slaan. Maar je kan op het moment dat je op het honk bent ook proberen een honk te stelen. Als je op het eerste honk staat, dan mag je zodra de pitcher met zijn gooibeweging begint, mag je naar het tweede honk proberen te rennen. En als je dat haalt, ben je safe, dat is mooi. Dan heb je een extra honk erbij en dan ben je weer een stapje dichter bij een punt. Ja, ja. Ik vind het allemaal heel boeiend. Ik vind het ook erg leuk om naar te kijken altijd. Bij ons telefonisch te gast is sportjournalist en commentator Jasper Roos. Hij weet dus alles over de honkbalwereld. Heb jij een vraag voor Jasper? Bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. The Police. Met Message in a Bottle op NPO Radio 1. Bij ons telefonisch te gast is Jasper Roos. Hij is sportjournalist en commentator. Hij weet alles over de honkbalwereld. Dus heb jij een vraag voor Jasper? Bel dan naar 0800-1121 of app in de NPO Radio 1 app. Ja, Jasper. Ja. Welkom terug. Er is gebeld door Marco. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen. Goedemorgen ook, Jasper. Ik wil hem eerst complimenteren met de uitleg van de spelregels. Het is wel heel duidelijk, ook voor degene die niet van honkbal houden. Dus heel erg goed en heel erg duidelijk uitgelegd. Compliment. Dankjewel. Nou, stel je vraag maar, Marco. Ik ga even een beetje terug in de tijd. Ik ben in de jaren 60 geboren in Haarlem en toen woonde ik in Schalkwijk. Haarlem was destijds een van de grote honkbalsteden van Nederland, met Kinheim en de Haarlem Nikkels. En in Schalkwijk voetbalde werkelijk vrijwel niemand. Wij deden allemaal aan honkbal. En mijn vraag is eigenlijk aan Jasper of dat nog in die hoedanigheid plaatsvindt, of dat dat veel minder is geworden onder jongeren. Dat is een heel goede vraag. Haarlem is altijd eigenlijk wel het epicentrum geweest, zo'n beetje, van de honkbal in Nederland. Dat is absoluut een feit. Hoe komt dat? Een heel goede vraag. Successen van de Nikkels. Ik denk dat het daar inderdaad mee te maken heeft. Het is een club die natuurlijk op Europees gebied ook heel erg vroeg al mee ging doen. Haarlem heeft natuurlijk ook een rijke geschiedenis als het op basketbal aankomt, maar ook op honkbal. Dus Amerikaanse sporten zitten daar sowieso vrij in de samenleving. Je hebt zo ontzettend veel honkbal- en softbalclubs in Haarlem dat je echt maar eens twee straten hoeft te lopen en je bent bij de volgende honkbalclub, bij wijze van spreken. Dus dat helpt natuurlijk ook. Dat is nog steeds zo. Rotterdam heeft natuurlijk inmiddels met Neptunus ook een heel succesvolle club, ook op Europees gebied. Maar Haarlem blijft toch een beetje het epicentrum. Wat je wel ziet, en dat heeft met Haarlem niks te maken, maar meer met de sport zelf, is dat de ledenaantallen van de bond al een paar jaar licht teruglopen. Oh. Dus het is niet zo dat er nog steeds evenveel jongeren de sport gaan beoefenen. Maar dat heeft verder, denk ik, met Haarlem niet zoveel te maken. Want in Haarlem, alle clubs leven nog. DSS en Kinheim zijn wel gefuseerd een aantal jaar geleden. Dus gaan nu als DSS Kinheim door het leven. Maar ja, je blijft die honkbalcultuur houden in die regio, absoluut. Als jullie dan successen van een Nederlands team zien, geeft dat weer een aanwas van jongere honkballers? Of is dat wat minder, zoals bij andere sporten? Dat is gebeurd, zeker toen Nederland wereldkampioen werd 10 jaar geleden, wat we in het begin van de uitzending hoorden. Dan zie je toch even weer een korte boost. Maar ja, de honkbalsport heeft natuurlijk een beetje, tussen aanhalingstekens, een imagoprobleem. Dat is wat we al eerder even ook bespraken. Het idee dat mensen soms hebben dat een wedstrijd heel saai is, dat er niet veel gebeurt. Mensen die niet precies weten waar ze naar moeten kijken, de nuances van de sport. Er zitten natuurlijk heel veel kleine dingetjes waar je ontzettend veel lol uit kan halen, die je misschien niet ziet als je de sport niet heel veel kijkt. En ook in Amerika kampen ze daarmee. Ook in Amerika de sport is niet razend populair onder jongeren geweest de laatste tijd. De laatste 10, 15, 20 jaar. Terwijl je zou natuurlijk zeggen over honkbal, dat is Japan en Amerika. Het blijft ook natuurlijk absoluut een supersport daar. Het is alleen, het probleem is dat door alle schandalen die er in de laatste 15 jaar in Amerika geweest zijn, heel veel dopingperikelen, natuurlijk in de jaren 90, begin 2000, heeft de sport best wel een blauw oog opgelopen. Gecombineerd met het feit dat er een tijd lang geen ruimte was voor flashy spelers, dat je dus in de NBA, in de basketbalwereld heel erg ziet, of in de Amerikaanse voetbalwereld, jongens die heel erg, echt supersterren worden. Is honkbal heel lang een beetje zo geweest van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En dat trekt jongeren niet meer aan. En wat je nu een paar jaar, eigenlijk de laatste 3-4 jaar in Amerika ziet, is dat daar een beetje een omslag heeft plaatsgevonden. En dat spelers nu de ruimte krijgen om zichzelf wel te tonen. En inderdaad wel met gouden kettingen om hun nek aan slag te staan en feestjes te vieren als ze iets goeds doen. En dat begint nu een beetje de sport uit het slop te trekken. En ik denk dat we in Nederland daar ook heel erg op zitten te wachten. In een poging. De honkbalsport wil zo internationaal mogelijk worden. MLB wil heel duidelijk zichzelf profileren op internationaal gebied. En daar kunnen wij als Nederland ook van profiteren. Maar dan moeten we wel ook meer aandacht aan de sport gaan geven. Bijvoorbeeld inderdaad op de televisie of wat dan ook. En dan niet achter de decoder op betaalzenders, maar gewoon op de openbare kanalen. Af en toe eens een keer wat meer aandacht aan deze sport besteden. Want het is een waanzinnig interessante sport. Maar ook de spelers beginnen steeds interessanter te worden na 20 jaar van eigenlijk heel veel grijze muizengedoe. Marco? Ja, ik ben er nog. Ik luister. Je hangt aan zijn lippen, hè? Ja, ja, ja. Ja, nou, ik vind het ook heel jammer wat Jasper vertelt. Omdat, ja, toen... Ja, ik ga wel heel opa verteld worden nu, maar... Toen ik jong was, ja, toen werd er massaal door jongeren... in ieder geval in Haarlem gehonkbald. Dus dat ja. Ja, is jammer dat het, die beleving wat minder is geworden. En er werd toen ook, wat Jasper zegt, veel meer aandacht... in de jaren 70 zeker ook, aandacht op tv aan gedaan. Maar ja, dat had natuurlijk ook met de successen te maken. Dus dat is met iedere sport zo. Ja. Dankjewel voor het bellen, Marco. Graag gedaan en een hele fijne uitzendingen. Jo, tot ziens. Doei, doei. Ja, bij ons telefonisch de gast is sportjournalist en commentator Jasper Roos. Hij weet dus alles over de honkbalwereld. Dus heb je een vraag voor Jasper, bel dan naar 0800-1121. Of app via de NPO Radio 1, heb je hem nog een kleine half uur. Jasper, er is ook een appje binnengekomen van Jeroen. Die zegt, waarom hebben slagmannen altijd een helm op? Ja, dat is een heel goede vraag. Omdat een honkbal zelf wordt heel hard gegooid. Dat zou je niet zeggen, maar het menselijk lichaam kan blijkbaar ontzettend hard een honkbal gooien. Hoeveel kilometer per uur ongeveer gemiddeld? De hardste pitches in Amerika worden met ongeveer tussen de 150 en 160 kilometer per uur op je afgegooid. In Amerika en ook in eigenlijk de honkbalwereld doen we niet zozeer aan kilometers per uur. We doen aan mijl per uur, dus ik zet het even snel om in mijn hoofd. Maar je moet ervan uitgaan dat het een beetje een goede werper gooit tussen de 95 en de 100 mijl per uur. Dus dat is, nou, laten we zeggen, tussen de 150 en 160 kilometer per uur. Honkballen zijn vrij hard. Het zijn geen tennisballen waar vering in zit, waar rek in zit. Ze zijn gewoon eigenlijk spijkerhard. Dus als je 150 kilometer per uur op je harsjes krijgt, dat de kans dat je dat niet navertelt is aanwezig. Dus op een gegeven moment zijn ze maar weer helmen gaan dragen in Amerika. Zijn er veel blessures als het gaat om honkbal? Er zijn wel veel blessures, zeker op dit moment. Door ook het coronaseizoen van vorig jaar hebben spelers natuurlijk veel minder wedstrijden gespeeld. Het ritme is weg, de lichamen zijn niet meer gewend aan deze enorme klappen. Maar de blessures worden niet over het algemeen niet veroorzaakt door ballen die op lichamen gegooid worden. Dat komt wel eens voor. Je hebt wel eens gezien dat werpers een slagman in zijn gezicht raken. En dan, ja, die breekt dan alles in zijn gezicht. Kevin Pillar van de New York Mets komt als meest recente geval eventjes voor de geest. Die brak echt alles in zijn gezicht vorig seizoen. Maar er zijn veel blessures. Ja, menselijk lichaam kan heel veel, maar consequent 160 kilometer per uur gooien. Op een gegeven moment zegt er wel eens een spier pang. En dan is het even einde verhaal. Dan moet je onder het mes en hopen dat je weer goed herstelt. Er is ook gebeld door Ricardo naar 0800-1121. Hallo Ricardo. Hi, goedemorgen. Nou, stel je vraag maar. Stel je vraag maar, ja, goedemorgen. De knuppels. Ik heb vroeger ooit iets begrepen dat in Nederland geen houten knuppels gespeeld mag worden. Hoe zit dat? Dat mag tegenwoordig wel, zeker in de hogere divisies, de hoofdklasse, de eredivisie honkbal speelt met hout. Die keuze is juist gemaakt omdat ook de hele internationale honkbalwereld met hout speelt. En ja, je wil als land natuurlijk ook mee kunnen in die ontwikkeling. Vroeger speelden we met aluminium. Dat doen ze in college in Amerika ook nog steeds. En in de lagere niveaus in Nederland. Maar inmiddels speelt de eredivisie, de hoofdklasse speelt met hout. Omdat dat gewoon de internationale standaard geworden is. En speelt het nou lekkerder hout dan aluminium? Dat hangt er vanaf wie je vraagt. In principe kan je met aluminium harder slaan, want er zit minder vering in. In hout zit natuurlijk altijd een klein beetje vering, waardoor de bal minder ver vliegt. Dat is ook een van de redenen dat ze op het hoogste niveau in Amerika nog steeds niet nooit met aluminium hebben gespeeld. Omdat je dan het risico loopt dat een bal zo hard geslagen wordt dat je de stadions twee keer zo groot zou moeten maken om te voorkomen dat het allemaal homeruns worden. Sommige mensen vinden hout heel fijn slaan. Ik heb zelf ook altijd liever met hout geslagen dan met aluminium. De knuppel voelt gewoon iets fijner, maar ik denk dat dat heel erg verschilt per persoon. En hoe weet je nou dat je een goede knuppel hebt? Ja, dat is een heel goede vraag. Zeker met hout wissel je nog wel eens, want een knuppel breekt nog alles. Dus als je een bal net even verkeerd op de knuppel krijgt, dan breekt die. Dan is hij kapot, dan kan die op de brandstapel en dan moet je een nieuwe kopen. Is zo'n knuppel heel duur dan, Jasper ook? Ja, dat is heel duur. Tussen de 70 en de 120 euro gemiddeld. Ja. Dus dat ligt er wel even af voor hoe duur het merk is dat je koopt. Ja, hout is natuurlijk wat breekbaarder. Dus je hoopt op een gegeven moment van... Als je een aluminium knuppel hebt, daar op een gegeven moment ben je er echt aan gewend. Dan is dat echt jouw knuppel. En die gaat waarschijnlijk ook wel 20 jaar mee. Maar een houten knuppel moet je niet te veel aan hechten. Want de kans dat die morgen breekt is gewoon heel groot. Duidelijk. Dankjewel, Ricardo. Dankjewel. Tot ziens. Doei, succes. Bij ons is telefonisch de gast sportjournalist en commentator Jasper Roos. Hij kan dus alles vertellen over honkbal. Heb jij een vraag, bel dan naar 0800-1121. Of app dus via de NPO Radio 1-app. En er is ook geappt door Maarten. Die zegt, zijn er elektronische hulpmiddelen of is er een VAR om te bepalen of een bal die gegooid wordt slag of wijd is? Als deze er niet zijn, is er dan vaak discussie over de beslissing van de scheidsrechter? Oeh, dit is een heel actuele vraag. Ja en nee. We hebben bij honkbal een VAR. En dan heb ik het vooral even over de Amerikaanse profcompetitie. Het hoogste niveau. Daar is een video referee, zoals we dat maar even met voetbaltermen zouden zeggen. Dus een review booth. Maar die gaat nog even niet over slag- of wijdballen, waar de bal gegooid is. Die gaat vooral over beslissingen. Is een bal aan de goede kant van de paal of aan de foute kant van de paal? Is een loper uit of safe op het honk? Als een scheidsrechter een beslissing maakt en de manager van de tegenpartij denkt, hey, ik ben het niet met die beslissing eens, want hij zegt dat de loper uit was op het eerste honk en ik denk dat hij op tijd was, dan mag de manager dat challengen. Net als bij tennis kan je een challenge inzetten, dat mag bij honkbal ook. Dan wordt er naar een videoherhaling gekeken om te kijken of de scheidsrechter de beslissing juist had. Slag- en wijdballen, dat is nog niet in een VAR-systeem. Daar wordt wel mee geëxperimenteerd, op dit moment in de Atlantic League. Dat is een amateur competitie waar MLB mee samenwerkt. MLB is het overkoepelende orgaan in Amerika, het overkoepelende honkbalorgaan. Die zijn aan het testen met een geautomatiseerde slagzone op dit moment. En dat wil dus inderdaad zeggen dat op het moment dat een bal over de plaat en binnen de slagzone komt, dat de scheidsrechter die nog steeds in het veld staat, krijgt dan een piepje op te horen of een trildingetje om zijn armbandje, een beetje zoals de doellijntechnologie bij voetbal. En dan steekt hij zijn arm omhoog van oké, dit was een slagbal. Maar die technologie staat nog dusdanig in de kinderschoenen. We zagen van de week weer een paar schitterende voorbeelden op internet van momenten dat ook die video scheidsrechter als het ware er totaal naast zit, die robot scheidsrechter. Dus ze zijn nog echt bezig met het fine-tunen en het tweaken van die slagzone. Dus ja, er is eindelijk sinds een paar jaar een soort van VAR, maar niet voor slag- en wijdballen nog. De vraag was er wel dus gewoon echt, dat ze dat wilden hebben ook. Het is de laatste paar jaar niet heel best gesteld met het scheidsrechterschap op het hoogste niveau in Amerika. Dat is natuurlijk ook omdat we steeds betere camera's krijgen. Wij als kijker kunnen echt tot op de millimeter nauwkeurig zien waar een bal gegooid wordt. Dus we zijn natuurlijk kritischer. We zien een scheidsrechter meer fouten maken dan vroeger. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar het niveau is niet heel hoog. Amerikaanse honkbal scheidsrechterskorps zit een beetje in een soort limbo, waarin er een jonge generatie aankomt die het eigenlijk best heel goed doet. Maar er zitten ook nog heel veel dinosaurus scheidsrechters. Echt mannen die echt al flink oud zijn. Ja. En het is gewoon een feit. Hoe ouder je wordt, hoe minder scherp je dat soort dingen ziet. Er is ook gebeld door Jacco. Goedemorgen, Jacco. Hey, goedemorgen allebei. Ik vroeg me af of het nou echt zo is dat sommige mensen in de honkbal pruimtebak gebruiken. Ik zie ze ook zelfs een bondscoach van Nederland, zag ik, met zo'n soort prop in zijn wang. En dan gewoon dat ze lopen te spugen. Ja. Dat ik dacht van, wat is dat? Ja, dat is pruimtebak. Ja, dat klopt. Dat is echt pruimtebak. Ik dacht van, ja, dat is niet echt een goed voorbeeld. Nee, het is, ze noemen het ook wel dip. Dip is gedoogd. Je ziet het veel minder. Het was vroeger, en dan heb ik het over jaren 70, 80, 90... en vooral in de Amerikaanse competitie natuurlijk, zag je het overal. Ja, ja. Allemaal van die dikke lippen inderdaad. En dat heette dat gekwad links en rechts. Het is een beetje vervangen door de jaren heen door zonnebloempitten. Kauwgom ook, ja. Je ziet honkbal ook heel vaak hebben gewoon een hele hand zonnebloempitten in hun achterzak van hun broek. En die zitten de hele dag gewoon zonnebloempitten te kauwen. Ook sommige managers in het verleden die er bekend op stonden altijd pruimtebak te hebben, die op een gegeven moment zeiden, nou, ik ga het inderdaad, om het goede voorbeeld te geven, geen pruimtebak meer gebruiken, maar ik moet iets te doen hebben met mijn mond. Dus die zaten met je mond, zeg maar. Ja, precies, ja. Dus die zaten de hele tijd op zonnebloempitten te kauwen. Nee, absoluut niet. De pruimtebak is er, of dip is er nog steeds in de honkbalwereld, absoluut. Ja. Maar dat hoort dus een beetje binnen die cultuur ook, Jasper. Ja, enorm, ja. Ja, honkbal, nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, je hebt veel downtime. Dus je moet de tijd een beetje vullen. En sommige mensen doen dat door op iets te gaan kauwen of iets te gaan eten. En dan is bijvoorbeeld weer kauwgom of pruimtebak of zonnebloempitten zijn wat dat betreft ideaal. Nou, Jacco. Ja, dankjewel voor het antwoord. Dankjewel voor je vraag. Dus gebeld naar 0800-1121 door Paul. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Nou, stel je vraag maar. Ik ben voor de coronatijd regelmatig naar honkbalwedstrijden geweest. Maar ik vind het spel wel erg ingewikkeld. Nu ken ik wel vrij goed de spelregels van lieverleden. Maar mijn vraag is eigenlijk, kan ik ergens gewaar worden wat de tactieken zijn die bij het honkbal gebruikt worden? Ja, dat is een heel goede vraag. Het is precies wat je aangeeft. Een van de tussen aanhalingstekens problemen waar de sport mee zit, is dat er ontzettend veel regels zijn. En ontzettend veel verschillende manieren om inderdaad een wedstrijd aan te vliegen als coach. Internet is wat dat betreft, ja, zo hebben de jongens die voor mij bij Sport Amerika onder andere over honkbal schrijven en ik ook allemaal het zelf een beetje gedaan. Internet is een enorme bron van informatie waar je kan vinden hoe een wedstrijd in elkaar zit, hoe een beslissing in een wedstrijd de wedstrijd kan beïnvloeden. En dan zou je bijvoorbeeld op de officiële honkbalwebsite van Amerika kunnen kijken, MLB.com. Maar je kunt ook eventjes gewoon een zoekdingetje in Google intypen van honkbaltactieken of baseball tactics of iets in die geest. Maar er zijn zoveel. Er is niet echt één tactiek meer. En dat is een beetje een interessante ontwikkeling die we de laatste paar jaar gezien hebben. In het verleden zag je wel eens dat er heel veel, wat ze dan small ball noemden, gespeeld werd. Dus zodra je een loop op de honk hebt, probeer je hem verder te stoten met een klein stootslagtikje en zo snel mogelijk punten te scoren. Terwijl tegenwoordig de tactiek is eigenlijk meer gewoon swing zo vaak en zo hard mogelijk en zie hoe hard je de bal kan slaan. Ja. En wat je ziet is... Ik wil een voorbeeld noemen. Wanneer besluit een coach of een team bijvoorbeeld dat er opzettelijk via wijd gegooid moet worden? Ja, dat kan verschillende redenen hebben. Als je een heel goede slagman tegenover je hebt waarvan je denkt dat hij kan mij echt pijn doen hier. En je hebt het eerste honk open. Het eerste honk moet wel vrij zijn. Je gaat in principe met uitzonderingen daar gelaten geen lopen op het honk zetten als dat honk al bezet is. Want dan schuif je iemand door in scoringspositie. Maar als je een leeg eerste honk hebt en je hebt een slagman tegenover je waarvan je denkt, hey, deze jongen kan mij echt pijn doen, dan geef je hem opzettelijk vier wijd. Het is in het verleden wel eens gebeurd met Barry Bonds, een van de grootste sluggers, grootste slagmensen aller tijden in Amerika, die ook vreselijk onder de doping zat in die tijd, maar dat is een ander verhaal. Die heeft op een gegeven moment zelfs opzettelijk vier wijd gekregen met de honken vol. Dus toen dacht de manager, nou, ik kan beter nu hem vier wijd geven en één punt tegen krijgen, dat alle lopers schuiven een honk op, dus ook er komt een punt binnen, dan dat ik het risico loop dat hij er vier binnen slaat. Ja. Paul? Maar mag ik nog even, de website die ik het beste kan raadplegen, kunt u dat nog eens even herhalen? Ik zou beginnen bij MLB.com. Dat is de Amerikaanse, de grootste honkbalsite. En dan kan je daar binnen even zoeken op de spelregels. Die staan op een aparte sectie van die pagina. Staan de spelregels en eventuele tactieken ook beschreven. Ja, ja. Nou, dat ga ik proberen. Dankjewel voor het bellen, Paul. Bedankt. Tot ziens, hè. Oké. Dag. Bij ons telefonisch te gast is sportjournalist en commentator Jasper Roos. Hij weet dus alles over honkbal. Dus heb je een vraag, dan kan je nog snel je telefoon pakken. We hebben nog een kleine kwartier. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. It is more than true love, darling. Brabantse Nona met Giving It All op NPO Radio 1. Bij ons telefonisch te gast is sportjournalist en commentator Jasper Roos. Hij weet dus alles over honkbal. Dus heb je een vraag voor Jasper, bel dan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En Jasper is gebeld door Mike. Goedemorgen, Mike. Hi, goedemorgen. Kom maar door met je vraag. Oh ja. Ik wou weten, hoe wordt er onderscheid gemaakt tussen Nederlandse Antillen en eigenlijk gewoon de spelers van Nederland in Europese toernooien en wereldtoernooien, zeg maar? Ja, heel goede vraag. Daarom is het Nederlands team heet bijvoorbeeld ook al geen Nederlands team meer een paar jaar. We zijn al enkele jaren het Kingdom of the Netherlands team. Oh. En dat heeft alles te maken met het feit dat het Nederlands team eigenlijk, of het Nederlands team, het oranje, zullen we maar even zeggen, bestaat uit voor heel grote delen uit spelers die van de Antillen komen. Jongens van Aruba, Curaçao, die daar geboren zijn of die in Nederland geboren zijn uit Antilliaanse ouders en vervolgens naar de Antillen verhuisd zijn, noem maar even op. Die jongens die spelen al vanaf heel jonge leeftijd honkbal. We hebben inmiddels in de Major League een zevental jongens van de Antillen die op het hoogste niveau spelen. Maar ook in de Minor Leagues, dus de lagere niveaus in Amerika, zitten ontzettend veel jongens met een tussen aanhalingstekens Nederlandse dan wel Antilliaanse achtergrond. En omdat het Nederlands team van de internationale honkbalwereld mag je op een bepaalde manier je selectie samenstellen. Waardoor dus bijvoorbeeld ook jongens voor Team Israël met een Joodse opa of oma voor Team Israël mogen uitkomen. Ook al zijn ze zelf hartstikke Amerikaans, noem maar even wat. Mag een Team Nederland natuurlijk jongens van de Antillen selecteren. Dat doen we dan ook heel erg fanatiek. Want er zit gewoon ontzettend veel talent op Curaçao en Aruba. En daar wil je als landenteam, als internationaal team gebruik van maken. Dus vandaar dat we ook Team Kingdom of the Netherlands zijn. Want we zijn meer dan alleen Nederland. We zijn een koninkrijk. En deze jongens van Curaçao en Aruba horen daar ook bij. Curaçao is wel ook inmiddels begonnen zelf aan een soort van nationaal team. Dat is al een paar jaar, maar dat wordt echt steeds professioneler. Dus dat is iets om in de gaten te houden, die ontwikkeling, wat er op Curaçao allemaal gebeurt. Mike? Ja, er was er nog iets, als ik mag. Zeker. Dan heb je ook, want het is echt een groot verschil, welke spelers dan worden gebruikt in een Europese kampioenschap. En welke spelers dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld Olympische Spelen. Maar dan wordt er grotendeels ook best wel gekeken naar namen. In plaats van wedstrijdfitheid. Hoe gaan ze daar eigenlijk verandering in brengen? Zodat in Nederland de mensen die, de jongens die in Nederland spelen, de jongeren van hier, gewoon gemotiveerd worden om ook zeg maar een positie te kunnen krijgen in de Kingdom of the Netherlands of weet ik wat. Ja, dat is een heel erg goede vraag. Ik werk niet op de hoogste niveaus van de Nederlandse Honkbalbond, maar dit is absoluut iets waar je rekening mee moet houden, denk ik, als bond. Op het moment dat je inderdaad meedoet aan een Olympisch kwalificatietoernooi en ineens staan er zeven jongens op het veld waar de gemiddelde honkbalkijker in Nederland nog nooit van gehoord heeft. Ik geloof dat in de laatste wedstrijd 2 of 3 jongens in de startende line-up stonden die in Nederland spelen. En de rest wordt uit de lage regio's in Amerika getrokken. Dan heb je toch als fan ook een beetje een vervreemdend beeld. Dan moet je toch echt even gaan opzoeken, waar komt deze jongen nou weer vandaan? Waar speelt die? Die heb ik nog nooit van gehoord. Omdat inderdaad natuurlijk ervoor gekozen is van, we kiezen op naam of op het feit dat hij in Amerika speelt. Wat betekent dat hij dus waarschijnlijk heel goed is. Meer nog dan inderdaad van, we stellen een team samen wat een mix is van de twee. Hè? Zoals je de wereldkampioenschapfinale tegen Cuba van 1 of 10 jaar geleden. Dat was echt een team met een mix van profs uit Amerika en jongens die in Nederland speelden. En inderdaad, ik denk dat Mike de spijker op zijn kop slaat. Het is lastig voor jonge fans in Nederland om zich te identificeren met een team waarvan ze van sommige spelers nog nooit gehoord hebben. Ja. Mike, dankjewel voor het bellen. Geen dank. Tot ziens. En er is ook gebeld door John. Goedemorgen, John. Ja, goedemorgen, Mai. Hoewel dat goede loopt dat maar weg, want ik ben een beetje van slag, hè. Ik heb al vermoeden waarom. Ja, het is ook een leuke woordspeling, hè. Dank u wel. Het gaat over die skateboardster natuurlijk. Ja, vreselijk. Verschrikkelijk. Vreselijk, nou, ja. Dat daar gelaten. Mijn vraag, meneer, goedemorgen ook. Ik weet niet zo heel veel van honkbal, maar wat mij altijd bijblijft is dat Cuba zo verschrikkelijk hoge ogen gegooid heeft. En misschien nog wel, dat weet ik niet. Maar ja, er wonen een paar duizend mensen. Dat is wat overdreven misschien. Maar is het in hemelsnaam mogelijk dat Cuba zo ontzettend goed in honkballen is? Ja, dat is een heel goede vraag. Cuba is de laatste jaren flink wat talent kwijtgeraakt. Het was natuurlijk door de jaren heen, vanwege het embargo dat er tussen Amerika en Cuba heerste, konden Cubaanse spelers niet vrij naar Amerika. Je moest echt vluchten van Cuba. Vervolgens moest je naar de Dominicaanse Republiek vluchten, of naar Florida als je dat voor elkaar kreeg, of naar Mexico. Of je moest tijdens een toernooi, een internationaal toernooi met je team, moest je uit het hotel vluchten. Dat is in Nederland nog gebeurd. Een Cubaans team van een paar jaar geleden dat in Rotterdam tijdens het World Poker Tournament aanwezig was, een van de sterren, die nu nog steeds een van de sterren in Amerika is, Aroldis Chapman, is in het Rotterdamse hotel. Daar vandaan is hij gevlucht. Hij is gewoon s'nachts het hotel uitgelopen en is gesmeerd. Dus het was heel moeilijk voor Cubaans talent om het eiland te ontvluchten. Daardoor hou je natuurlijk al je talent heel erg gecentreerd. En op een eiland dat net zo honkbalgek is als dat Nederland voetbalgek is. Kijk, wij zitten ook een ontzettend klein landje relatief gezien, maar toch doen we op de grote voetbaltoernooien eigenlijk altijd mee. Dat is omdat voetbal in onze cultuur zit en iedereen speelt het. Je speelt het op straat. We pakken een voetbal onder onze armen en we gaan een beetje tegen een muurtje aantrappen. En zo wordt honkbal op Cuba beleefd. Iedere Cubaanse jongen honkbalt. Iedere Cubaanse tiener loopt op straat met een honkbalknuppel of een stok tegen stenen of tegen een bal aan te slaan. En dan krijg je natuurlijk dat er een cultuur ontstaat waar iedereen die sport doet en het dus ook op een hoger plan getrokken wordt. Ja, maar wil u dan zeggen dat eigenlijk als dat voor ieder land zou gelden, dat ze niet naar het buitenland kunnen, dat hetzelfde resultaat zou hebben? Ik dacht het niet, toch? Nou, dat weet ik niet. Maar in Cuba heb je natuurlijk, op het moment dat je al je talent, je ziet namelijk, in Cuba loopt het laatste paar jaar leeg. We hebben natuurlijk onder president Obama in Amerika gezien dat op een gegeven moment die blokkade een beetje opgeheven werd. Toen konden spelers een tijdje even wat makkelijker heen en weer. En je ziet nu inmiddels echt wel een grote hoeveelheid Cubaanse spelers in de Major League in Amerika. Terwijl dat in eind jaren 90 waren dat er misschien 2. En inmiddels hebben we het over tientallen. Als je natuurlijk als een klein eilandje al je talent, als het op een 16e, 17e al daar vandaan geplukt wordt, en naar Amerika gehaald wordt om op te leiden, dan blijft er natuurlijk op je eiland zelf weinig over. En die jongens mogen dus weer niet voor de nationale ploeg uitkomen. Wat ik in het begin van de uitzending vertelde, is dat op het moment dat je in Amerika speelt, in de Major League, mag je niet meer voor je nationale ploeg uitkomen op toernooien anders dan de World Baseball Classic. En daardoor is dus het Cubaanse nationale team op dit moment niet meer de absolute wereldtop die het in de jaren 90 was, begin 2000. Puur omdat het talent wat er. Er zit niet eindeloos veel talent. Ze kunnen niet zomaar nog een A-team bouwen, want alle A-jongens zitten in Amerika. John, ik ga je bedanken voor je vraag. Oké, okay, goed. En sterkte nog, hè? Ja, zeker. Bedankt. Jo. Jasper, hoe zie je de toekomst voor je? Krijgt honkbal nog een groot podium in Nederland? Ik hoop het. Ik denk dat heel veel afhangt van ook de populariteit van de sport in Amerika. Ik bedoel, je ziet dat sporten die in Amerika het goed doen en daar om wat voor reden ook echt in de belangstelling staan, dat dat ook een beetje overwaait naar Nederland. Hè. Ik bedoel, we hebben net de NBA-kampioenschappen achter de rug. Als ik even zo een beetje rondkijk op Twitter en in de media, wordt er best wel veel aandacht besteed aan de NBA-kampioenschappen. Hetzelfde geldt voor American Football. American Football zit al een paar jaar in Nederland enorm in de lift. Je ziet aan de lopende band de uitzendingen ervan groeien. Er wordt meer aandacht aan besteed, je ziet er vaak op televisie, er wordt meer over gepraat. En ik denk dat honkbal daar even naartoe moet. En dat heeft een beetje te maken, denk ik, ook met die ontwikkeling waar ik het eerder al over had. Het moet flashier zijn. Er moet meer sensatie komen. Er moet meer passie zichtbaar zijn. En honkbal heeft zeker in Amerika heel lang een beetje een houding gehad van, nou ja, doe maar alsof je het vaker gedaan hebt. Als je een home run slaat, je viert hem niet. Nee, je loopt gewoon je rondje en je gaat weer op de bank zitten. Mm. Maar dat is niet leuk. Het zou een beetje zijn als dat je scoort de winnende in de wereldkampioenschap voetbalfinale en je pakt de bal onder je arm en je loopt naar de middenstip en je gaat verder voetballen. En dan zouden wij ook heel snel uitgekeken zijn. Maar het is juist die passie van sporters, waar wij denk ik als sportfans ook enorm goed op gaan. Wat we echt willen zien. We willen die voetballers uit hun dak zien gaan bij een belangrijk doelpunt. We willen de tennisser door zijn knieën zien gaan als hij een toernooi wint. We willen passie, we willen emotie zien. Dat is wat sport zo mooi maakt. En honkbal heeft dat decennia lang echt verdrukt. Het waren de ongeschreven regels, werd er dan in Amerika gezegd. Nee, je moet je maar gewoon gedragen. Het gedraag je normaal. Geen flashy feestjes op het veld. En in hemelsnaam de laatste paar jaar, gelukkig is het nu een beetje bijgetrokken. En zien we steeds meer jonge sterren, begin 20, ook al heel jong voor honkbalbegrippen. Want ja, de spelers worden gewoon steeds jonger en steeds beter. Die wel hun feestje vieren, die wel schreeuwend en juichend op het veld staan, of dansend een rondje rond de honken rennen, of high-fivend, of met een knuppel gooien als er iets goeds gebeurt. En we gaan ze ook in actie zien op de Olympische Spelen. Wanneer gaat het beginnen? Het softbaltoernooi is gisteren begonnen, zeg ik uit mijn hoofd. Honkbal begint in de loop van deze week. Kijk, we gaan het allemaal in de gaten houden. Sportjournalist en commentator Jasper Roos, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Heel leuk dat ik het gast mocht zijn. Dankjewel. En dit was Gaan weer voor de donderdag. We hebben het gehad over beperkingen die je kunt voelen door je lichaam. En Jasper Roos was bij ons te gast om ons alles te vertellen over honkbal. Morgen is Raunaker weer om samen met jou de week af te sluiten. En dit is dan ook de laatste. Ik schrik ervan. Voordat de Spelen beginnen, ik wens je alvast een hele fijne donderdag. En tot snel over 2 of 3 weken. Tot dan. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.